أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه آيات نمبر 25 والا نمبر برش وآت ذا القربى او ورک وزل قربا رشتہ دارو تا حق او حق داغ نمونگا ڈیٹیل وے لیو والمسکین مسکین تا و ابن السبیل مسافر تا ولا تبذر تبذیرا خب بیزای مصرف مکوا تبذیر مانا بیزای مصرف کول تبذیر مانا بیزای مصرف کول نو دے بیزای مصرف کولو دو کنڈیشنز دی یعنی دو کنڈیشن سره دا بے ضایع مصرف ته نمبر اول چې په غیر شرعی لاره کې یو پیسې هم لګي یو ډالر هم لګي دا بے ضایع مصرف ته چې شریعت کوم شی ناروا کړی او تاغه کې یو ډالر هم لګي دا څه شی ده تبذیر ده صحیح او دویم چې په شرعی مصرف کې لګي خو په داسې انداز چې ځان لبیا محتاج کړي نو دې تبذیر وایي ان للمبذرین تاکہ سرا تبذیر کو ان کے بے ضایع مصرف کو ان کے کانو اخوان الشیاطین دادرون د شیطانانو وکان الشیطانو اد شیطان دے رب پروردگار پر د پارا کفورن دیر نمن ان کے ڈس اوبیڈینٹ کفور مانا ڈس اوبیڈینٹ خو نار صرف نہ ایکسٹریملی ڈس اوبیڈینٹ صحیح کفور مانا extremely dear انتہا پسندانہ طریقے سے disobedient صحیح نتیجہ دار ہوا تھا چې اخوان الشیاطین یعنی جس چاته الله تعالی د شیاطین رونه وي هغه هم بیا کفور دي نو هغه هم disobedient زمرہ کې registered شو اوس کرشتہ دار هغه در نه help وغوښته تعاون یې وغوښته نو حکم خدا دې چې ورسره help وکړه چې جین وندې نه help ورسره او کا بازار رشتہ دار خو دیتا ناس تی غوی چې بس دا ستاره ته دی چې ټول مار دا کی دې دې دغه سی کی صحیح نو بعد وقات بتانا هیلپ غواړي جین ون بو می استاذ لو بم دا غواړي چې ورسره می هیلپ وکړي خو ستا هم وسنه رسی ستا هم وسنه رسی نو داغي الله تعالی فیصله کوي و اما تور زن غنهم او کتم اختا وید دوینا اعراض کې د دوینا څنګه اعراض کې یعنی تا ته رشتہ دار اپروچ وکړي چې ما سره سهیل پوکاو ته پوهیم چې دې هیلپ مستحق دی خو ستا وس نه رسي نو مجبوري ده چې دا خبره به اګنور کړې نو مجبوري څه به کې دا خبره به اګنور کړې نو دې ته وایي اعراض و اما تور زن لغنو اکت دوینا اعراض کے مخڑوی ابتغاء رحمت من ربکا خو اللہ تعالیٰ وی یو دا سے مخڑو لی چی داغا کیسم جینون دے استا وسم شتا خوچ دا نے ہیلپ کوستا نو مخ دے تاو کا زما کوڑ دانا اللہ تعالی ور پسے ہوئے و اما تور زن غنو کد دین مخ کر دے ابتغاء رحمت من ربک د طلب در رحمت د پروردگار خپل یعنی سم مقصد تلټه چې الله تعالی ما سره مهربانیو کی مزه بده سره هیلپ وکم ابتغاء رحمت من ربک پدې اساس چې ته طلبې رحمت د پروردگار پر ترجو چې ته داغه ایکسپیکټیشن او امید لرې یعنی ستا امید ستا چې ما سره انویسټمنټ کړی دی هغه به څه پیسې وګټي میاشت بعد که به دې سړي سره هیلپ کوم صحیح یا مثلا شیر شاہ دے هغه وای چې اوس خود ما وس نه رسی گاڑی نه غستې لس پینځلس کدا خرص شو انشاء الله دا ګټه کوي نو کدا ګټه کوي نو بیا فرجان سره هیلپ کوم صحیح شیر شاہ خدا به مخلصانه خان څنګه به مخلصانه به فقل لهم قولا ميسورا نوایا دویتا قولا ميسورا خبرا ډیر اسانه شوی خبره یعنی دا څه ورته وایا چې ان شاء الله خدای به خیر کی اوس خو زما له ونه لاس تنگ دی ان شاء الله ته به فکر شه ته به فکر شه میاش نیمه کې زما پیسې راتلم کی ان شاء الله به تاسو سره هیلپ کوم ولا تجعل يدك امطلا لا پر دې مغلوله تن تړل شوي لا غنقه کا سټ بلتا دا محاوره دا فزیکل مراد نه دی دا تمثيل دی تشبيه دا مثلا لکه زمونږ وطن کې چې څوک جیب کې لاس نه چي بالکل خرچ پہ نکی گی نمونگو دا جیب کے لڑم ناستے دا جیب کس رہے لڑم ناستے نو کې جیب کې جنبه لړم ناس دی سره لاس ورکته کی ناغه ټک ور کوي نو دې وجه بس دې جیب ته لاس نه ورکته کی موږ ور دې جیب کې لړم ناس دی عرب وای د لاس سره ته تړلې دی د لاس ولا تجعل يدك امغز ولا بل دی مغلوله تړلې شوی لا غنو کې کا سخ پلتا ولا تبسط نو داسې چړو اس نه خرج کې ولا تبسطها امک پرانی زلاس پل دے کل البستے مکمل پرانستو زرا فتقودا گنی کے بنیت ملوما ملامت شوے مخصورا حسرت ویل شوے نو چھو سی او سڑے اغازان میں دوم رسخی جوڑ کی چھ دے جب کم لاس ورد اداتو والا او داتو والا اور گے کورس پرتی دے خم راڑم صحیح نو دیتا وی تبسطها کل البست چھ دا فکر ورسن نشتا زوم حاجت درم زمام شرطا زمام بچی دی زمام ضروریات تی صحیح نو که یو سڑی دقا سی دا مال ورک خلکو دا نو نتیجه بی صحیح ملومن محصورن دا ملوم مانا دی با بزان پا خپلوم لیتران ملامت وی خلک با بیم ملامت وی در زان حاتم تایی جوڑ کرو پس وی بیا خلک کنا او محصورن خلک بدا سی حسرت پی کئی خدای دی رس ورکو خو بس دا پی لاس نمی سنا چایی دیتا وی محصور ان ربک یقینا رب دا یبسط الرزق فراخی کلا وی رزق لمنا چاہتا یشعاو چی دیو غواری ویقدر اتنگی رزقا چاہتا چی دیو غواری انہو تاکی سرد اللہ کانا پی عبادی دی پا بندگان اقپلو بانے خبیرن خبر لر ان کے بصیرن اواج کر ان کے نو اللہ تعالیٰ فرمائی چی چالا میں رزق فراخ کر دے زی خبر لرم چی دے پیسے کم زی لگئی ازی واج کوم چی دی خیر پزائی کس مر پیسے لگئی ولا تقتلوا اولادكم مقتلوا اولاد بالخشيه املاق ديار د فقر او د خوارينا املاق معنا فقر ديار د فقر او د خوارينا نحن نرزقهم من رزق وركو دتا واياكم او تاسا ان قتلهم تاكيك فر قتل د دوی كان خط ان كبيرا دا ډير لوی ګناه دي نو دوی قتلول دا لوی ګناه دي نو دغلط یو اهم مسله ولیکا نمبر اول چه پا عمومی حالاتو کی وعده کول د دې حیثیت شرعن سره نو پا نارمل حالاتو کی چه سره افورد کولی شی فیزیکلی او فائنانشلی فیزیکلی او فائنانشلی خو لبیدو شهوت د کنٹرول کی دی شهوت کنٹرول کی دی اگر ورته کړه نه ده نو بیا وعده کول سنت دی وعده کول سری سنت دی کله بیدو شهوت په دور غالب شو چه خطره د زناکاری به کیږي یو ځان نشي کنټرول کولای نو بیا ورله وعده کول واجب دي که فزیکلی دی ډاوټ لري څنګه فزیکلی شوبه لري چې شاید څه به تقاضې د وعده پوره نه کړم نو وعده کول ولا مکروه دي وعده کول ولا مکروه دي او که فزیکلی دی شور دی چې ډاکټر ویلی دی راته صحیح نو بیا وعده کول ولا حرام دي صحیح فاینانشلی که یو سړی کمزور دی نو وعده کول ولې یو ډس لایک پریکټس دی یعنی پسندیدہ عمل نه دی ځان باندې اوور برډن ځان اوور برډن کوي څه کوي تر بار ځان لاندې کوي خو کوي کنه جائز دی شاید چې الله ورته احسان وکړي د وعده نه بعد بچی پیدا کول د فرض او واجب نه دی چې خامخا بچی و پیدا کړي صحیح خو بچی پیدا کول یو جائز یا سنت عمل دی یو جائز یا سنت عمل دی بچی نو سور پکار دی نو که سړی افورد کولی شي نو خوښه ده صحیح شو او که نه شي افورد کولی نو باید چې احتیاط لري باید چې احتیاط لري دی ځان نه اور برډن کوي دی معاشره اور برډن کوي څه کوي معاشره به اور برډن کوي ځکه د چا چوټې نشته دا خو انسانیت توهین دی بیا صحیح نو اوس بله خبره چې ضبط تولید څه شی ضبط تولید یعنی پیدائش کنٹرول اول دو آدن بعد صحابو بوم کول خو طریقے بدل اوا آئی با عزل کو سوے کو عزل عزل مانا ڈسچارج آؤٹ سائیڈ جابر ابن عبداللہ فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ چھ مونگ با عزل کو فبلغ ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم ینہنا باز مونگ با عزل خبر پیغمبر علیہ السلام تاورا سیدر چھ صحابہ عزل کئی چھ بچے پیدا نشی خو پیغمبر علیہ السلام مونږه منع نه کړو دې کار نه منع نه کړو نو معنا دا چې دا جائز کارو بل حدیث کی راضی کننا نحزل والقرآن ینزل منگ با حضر کو او قرآن بنازلی دو مانا دارا چه دا پروسیجر روانو یعنی پیغمبر علیہ السلام تا وحی رات لا نو کدا کار حرام وی نو اللہ تعالی با قرآن کی تذکرہ کرو دا کار مکوئی سکا چه کم کار با دوی کو ناجائز بو نو فوراً با پیغام را گئی چه دیتا وحی دا کار مکوئی دو خبری درم خبرہ پیغمبر علیہ السلام نا صحابہ تا پوسو کو چه منگا حضل کو حضور علیہ السلام فرمائل لا علیکم اللہ تعزلو تاسو بان اس و بال نشتا چه حضل نو کئی تاسو بان اس و بال نشتا چه حضل نو کئی نو دا دی جملی حاصل دارے چه نکا حضل کوئی ہم جائز دے کنی کوئی بیا جائز دے کہ حضل کوئی ہم جائز دے کنی کوئی ہم جائز دے یو صحابی پیغمبر علیہ السلام تو ہوئے ویزو جی حضل کو مخافت انتلد دا دی یری چه بچے پیدا نشی نو پیغمبر علیہ السلام ورطداؤنے او دا سو کفر کے ایسے ورطن ہوئے دا خبریں نو کرو ورطن بلکہ یو شبا دا غیر ردیو کو وی ما من کل الماء یکون الولد یو خبر ایزین کیوں ساتا چه بچے دی طول اوبون نا پیدا کی گئی اخو دیو سنگل ڈراپ نا پیدا کی گئی اور سنگل سپرم نا پیدا کی گئی دا سپرم سکو التا پا ملینز بھی اگر اوبو کی دا یو وقت اوبو کی بلاڈ سپرم بھی کنی بھی تھاؤزنڈز آف سپرم زار دیا خو بچے رسو نا پیدا کی دا یو سپرم نا نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ورتا ہے ما من کل الماء یکون الولد بچے کو دا طول اوبو نا پیدا کی گئی دا اصلیت کے مستقبل والا محفوظ ہو چتا با حضل کری یعنی ڈسچارج آؤٹ سائیڈ لیٹر آن بلی بچے پیدا شوئی تب آغا نکی کیو خدی تب آئیش داری کم زیان راستے رہے تو کہا چھے ماہو طول عمر حضل کرے دے تو پیغمبر علیہ السلام والا آغا شبہ ختم کرا صحیح چھے دا حضل چھے سڑے کئی کئی نو ام چھے تا ڈراپ پریوزی نو چھے وہ سنگل ڈراپ ام پریوزی اگین ام بچے پیدا کی گئی نو مانا دارا چھے دا مستقبل جگڑے والا ختم کرا خبر زین کی رالا دا خور زبط تولید مسئلہ شو اسقاط حمل یہ دا اہم مسئلہ اسقاط حمل کہ فیزیکل وجوہات ہی سوچے فیزیکل وجوہات دا زنانا نو دا غیر دا پارا اسقاط حمل دا سلور و کالو نوڑان دے جائز دے دا سلور میستو نا سلور میستو نوڑان دے جائز دے دکھا چاہو پورے پکھلا روح نیرا غلے او سلور میستو نا بعد بے حرام دے بیلیٹی ٹو اللہ سبحانہ وتعالی ہر چدا آیت دے دے دے آیت عبارتن او دلالتن دغی معاملات سرائز تعلق نیشتے سخلقہ سے غلط طریقے سر دا آیت اپلائی کی نانا دا کار ناروا دے اللہ تعالی و لا تقتلو اولادکم مقتلو اولاد خشت املاک دا فقر دا وجہ دا سر وجہ دا فقر دا وجہ اغوی قبا تولید شوی یعنی چکم با لور با پیدا شوا دا پیدا کے دو نوڑان دے بے زندہ در گوڑ کولا نو قتل لے اگا سرے قتل لے خبر دین کرانا اگا قتل دے ہر چی بچے پا خیٹا دا مور کے دے نو کدو کی روح را غلے اموی سلو رو میاش دی او بل چاپی جنایتو کو بل چاپی تعدی اکڑا پتہ غزنانا بانے بل چا تعدی اکڑا یعنی گزارے والا ورکا پا خیٹا باندے او اگا بچے ساقت شو اگا بچے ساقت شو نو شریعت تی قتل تصدوئی اگا قتل بیا ہم ندے کنی بیا اور پی دا جانی قصاص کی دو دولی کا دالتا کدا پا شرعی مانا بانے قتل وے نو بیا بدا جنایت کے ان کیسے کی دا قصاص کی دا علان کے لئے دا قصاص چلتا شریعت کی نشتا ایون دیت ام مکمل نشتا پہ خون بہا سوشے خون بہا بلڈ منی لکہ بلڈ منی پا قتل خطا کے ہم سل اشان یا داغی قیمت تے سورا سل اشان یا داغی قیمت تے ہر چی دا دے دا زنانہ بار تعدیوشو او بچے اگے مل سا مل غرزے دے ہاں البتا کہ جوندے ہو گردے بیا مر سے بیا کیس دے در وائز نا مر ہو گردے در نا پدے کے غرہ دا سوشے دا غرہ ہوئی وقت شریعت کیا لفظ دی سارا مدر کے غرہ او غرہ ون ٹینت آف بلڈ منی لس اشان نو دا لس اشان مانا دا دا چھے دا قتل پر شرعی مانا نا دے دے تا دا قتل ڈیفینیشن نے اپلائی کی خبر دیں کہ لالا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مَقْتُلُوا أَوْلَادَ بِالْخَشْيَةِ إِمْلَاقَ بِفَقْرِ دَوَجِ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَنَرْزُقُ وَرْكَوْدَيْتَا وَإِيَّاكُمْ طَاسْتَا إِنَّ قَتْلَهُمْ تَاكِ سَرَ قَتْلُ دُوي كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا دَادِر لُوي غُنَادَا ولا تقربوا الزنا. اوس بازی خلق اغی د زنا نه پیدا شوی ماشوم بیا قتل یو جون حق ولا نه ورکی د زنا نه پیدا شوی ماشوم بیا قتل. حالانکه دغه ماشوم سره جرم شته، جرم خو یغه الیجیټیمیټ مور پلار کړی دی. صحیح الله تعالی فرمایي که د زنا نه پیدا ماشوم قتلوي رستو نو قتلوي ولې؟ ښه خبره ده چې وړاندې ځان زنا نه بچ کا، د زنا مه کوه. ولا تقربوا الزنا، امن نږدې کېږئ زنا ته. او الله تعالی دا ونوي چې ولا تزنوا زنا مه کوئ، دا ونوي چې زنا الله تعالی وایي زنا طرف ته نږدې مه ورځئ، زنا طرف ته نږدې مه ورځئ. زه که نږدې ورغلې تو په دې اراده نه ورغلې، خو بس دلته شهوت رابرنګ اخته شي، بیا انسان په ځان کنټرول نه لري، بیا انسان په ځان دی درنده شي، بیا دې داسې حالت کې شي، دې داسې وخت کې بیا مرګ ته هم تیاری که نه تیار. نو الله تعالی فرمایي چې بس کوم ځای دغه احتمال وي هغه طرف ته ورځم. ولا تقربوا الزنا، امن نږدې کېږئ زنا ته. انه کان فاحشه، تاکہ فر دا زنا دے عقلی اعتبار سره ډیر گندکار، وسا اسبیلا او ډیر ناکار دے دلار پہ ډیر ناکار لار دا زنا لار ډیر ناکار لار دا. ځکه دا خو اول عزت اخلي، زنا اول څه اخلي؟ عزت اخلي، خپل هم ادب بل هم. او زناکار سره درس عزت وي تو ځان خپل به عزت کړو، چې یو ادبي بنده ځان کولاو کړ نو ځان خپل به عزت نه کړو. ها دې خو یې دا لذت دی، حالانکه دا بی عزتی ده. صحیح لذت خو به دا غصب دی، صحیح خو ځان خو بی عزت کړو، ځکه خپل بدن یې کولاو کړ شاته یو اجنبي بنده ده، که نارینه ده او که زنانه ده. صحیح نو اول خو عزت په دا ولګي نمبر اول، او نمبر دویم دغه زنا نه پیدا بچي دا بیا څوک مومن ژوندې نه پرېږدي نو قتل ته مفضي شي، دویمه درجه رسي د قتل د انسان، او نمبر دریم چې په دې خبره کې کله غیرت انوال شي نو بیا به بچي اکتفا نه کیږي. صحیح متعلقه خلق نه هغه سړی ژوندې پرېږدي او نه ښځه ژوندې پرېږدي، ته پرېږدي الله تعالی فرم. او بیا چې دا قتل شي نو بیا په دغه ځای باندې سټاپ کیږم نه، که سټاپ بیا خو یو بدي شروع شي. الله تعالی فرمایي د دې ګند لار مکولا هوا، د دې بلډ شډ لار مکولا هوا. صحیح مذکور الله تعالی بالکل اغل تا د انټرنس نه بهر ال تکي ایرو لګو جدا لار باغلا دا رائټ ټرن وک. صحیح کوم ځای چې خطرې لار کې روډ بندي اکسیډنټ شوی ناغه دې ابورډ لګو لګا نا اډیټور وته وي. الله تعالی هم ډیټور ورکا چې کوم طرف سره دنه احتمالي ډیټور کا وخدای ورکا خو اعظم. صحیح ولا تقرب الزنا، من اس دیکھے گئے زنا تا انه کان فاحشا، تاکہ سر دا زنا دے حقلا گندکار، وسا اسبیلا اڈیر ناکار لار دا. نو گندکار دے عقل ورتا ہوں گند ہوئی، عقل ورتا ہوں چه دچا انسانی خمیر او انسانی فطرت اگر ڈسٹرب شوی نی نو کاغذ زناکاری کئی ہم بیا ہم داغا پا زین کی دائی چیزا کار خانہ دے زین کی دائی چې دا کار خنه دی، ځکه چې کوم دغه عمل ته د هغه مور سره یا دغه خور سره یا دغه لور سره اراده وکړي هغه د غوسې نه شلېږي. حالانکه په خپله خو کوي د نورو خلکو عزتونه اخلي، خو که هغه ته دا ووایه چې د تا مور د تا لور د تا خور د تا عمه د تا خاله هغه انتظار کولی شي هغه فوراً جمع کوي سړي باندې. اوس دا ولې جمع کوي؟ ځکه چې د هغه نیچر هم هغه ته دا وایي چې دا کار خنه دی. که دا کار خو نو بیا خو به سړی ته ویش ته خدای دې ګل لرا شاو بسم الله کړه د جری ورته هم ورته نه هغه وستا نه بس کراشن کو پراخلی نو ډس. صحیح خدا کړه چې انساني فطرت او انساني غیرت ډیسټرب شوی نه، انساني فطرت او انساني غیرت ډیسټرب شوی دا بالکل مثال داسې دی لکه تو ګوره یخنی محسوسه کنه؟ محسوسه. سردی محسوسه کنه؟ او ګرمای کی ګرمی اغه محسوسه. خو چې د کوم سړی دماغ لیونی شي او په سردا ګرمه باندې کوي زمون په کړی کې لیونه او جه سبحان الله چې دا د زیرو نه به هم د ټمپریچر لاندې ور پریوت په د جنوري کې اغه د خدای بنده اغه به ټول شپه به نه ستو میدان کې خو لیونه خبرې به نه کولی بس دا څه بناست. صحیح ما ته چاوي د 3.5 نو ما د 3.5 ځکه نه وي 3.5 فیلینګ دی، 3.5 دی فیلینګ دی. اره د فیلینګ کوم احمد چې راغی به راغړ کړه او الو تنه اغه فیوز دې نه راغی نه دلی ونی نه په ګرمای سکاری نه په سردای سکاری کوي پس باندې کله په وادم سکار نه لیونه سره ته ور ډبون ورکه بس ناس تین پتہ لگی زکه چې دا هغه الټاغه الیمنت دستا بعینه کم خلق چې دا زنا په حواله باندې غیرت نه لري دا غیرت الیمنت دستا شوی دی هغه فیوز شوی دی نو د مثال سره خبره وین کړل او ندل تب بومي بل ځای بومي بل اردشتا دا لگا اردشتا کنيسته فرید خان خود ریشو مسئله ده زما مسئله ولا تقربوا الزنا مل دیکھے گئے زنا تا انه کان فائشا تا کی سر زنا غقلن ډیر گندکار دے وسع اسبیلا اډیرنا ناکارلا د شرعیت بار سرا چې شریعت ورته هم ناکارا وای انساني عقل ورته هم ناکارا وای او شریعت ورته هم ناکارا وای ولا تقتل النفس التي امتت وای نفسا حرم الله چې حرام کړی دی الله تعالی قتل داغه الا بالحق مگر په شرعي جواز بالحق معنا مگر په شرعي جواز نو اوس الله تعالی دغه تولیکا چې د عام انسان قتل الله تعالی حرام کړی دی پیغمبر علیه السلام فرمای بنو ادم بنیان الرب ملعون من هدم بنیان الرب بنی ادم دا د خدای آباد شوی سټراکچر دی دا د خدای آباد کړي سټراکچر دی لعنتی دی هغه څوک چې د خدای آباد نه لای مسلمان نه دی ویل سی ویل بنی ادم سی ویل بنی ادم سو کیلینګ بنی ادم فار نو ریزن تسیم دا حرام دی دا حرام دی صحیح اوس د انسان قتل دا جایز کیږي کله چې دا غو ظلم تر حد ورتی روزي او بل لار نه دا غو ظلم تر حد ورتی روزي او بل لار نه لکه په صورت د جهاد کې او بیا هم قتل متعین نه دی که ظلم تر حد ورتیر هم وته او سرندر شه څه شه یا تا جهاد خو شروع کړ خو هغه تسلیم شه بس یو ډونټ هاف انی رائټ ټو کیل هیم بستا حق نشته چې قتل کړي صحیح معنا دا چې هغه ځان بلیم کړ هغه څوک له یعنی سرندر معنا څه ده ځان بلیم کړ چې ما ناروا کړی دي ما ناروا کړی دي ته سرندر شه جس گیو هم شلټر جس گیو هم شلټر لیټر ان بو سکه پرزنر اپ وار سره هغه ځان له بل مسله ده هر چې مسلمان دی نو دیم که ظالم شي مرد خلاف هم یا جنگ کیږي یا په بعضی صورتونو کې قتل ول شي یا جنگ کیږي یا بعضی صورتونو کې قتل ول شي جنگ کیږي کله چې د اسلامي حکومت نه باغی شي نو دغه مسلمان منځونه کوي روزي هم نسی ایمان هم پرې خو دی د حکومت نه څه کړی دی باغی شوی دی الله تعالی فرمایي د باغی خلاف به بیا څه کې فایټ بکې نو یعنی دا نه وي چې مله به څه بکې فایټ بکې چې دا قوت کمزور شي او د سرندر شي چې قوت کمزور شي او د سرندر نو سپته ولګي دا چې دا جنگ د کفر پر ضد نه کیدا د ظلم پر ضد کیږي څه پر ضد کیږي د زړه یعنی که مسلمان ظلم کوي نو جنگ بکې دا خلاف که کافر ظلم نه کوي د جنگ هیڅ جواز نشته بیا یو انډیویډوال مسلمان د د قتل کله جایز کیږي او په کوم پروسیجر نو حدیثو کې یو مسله واضح ده چې لا یقتل المسلم الا باحدى ثلاث مسلمان بنشي قتلولې مگر په یو د دریو شیونو باندې او قتلای به هم انډیویډوال نه نه به یو ګروپ قتلای نه به بل څوک قتلای قتلای به په لیګل پروسیجر باندې قتلې کې څه باندې په لیګل پرو محکمانه کاروایی باندې محکمانه کاروایی باندې نمبر اول بقتل نفس بغیر نفس چې بلا وجه قتل کړي قتل عمد نو د لیګل پروسیجر نه به تیر کی نو کدا شی په پروش وداوت اني داوت نو بیا قاضي څه فیصله کوي اکزیکیوشن فورن سيجر وکړي سره مرکه مړ نه کوي ولې قانون دی ها نمبر دویم او بزنا بعد احسان یا چې واده کړی بندا اگر زنا ارتکاب وکړ اډلټری وي ورته سوی اډلټری او په پروش په عدالت کې او د پرو کېدو موږ تفصیل ویلې سو واره بیا مر روان دي او نمبر دریم او به ارتداد بعد الاسلام یا چې د اسلام نه بعد سړی مرتد شه په اسلامي حکومت کې کوم ځای چې کوم ځای خلافت قائمی اوس که سړی اسلام نه قبول کړي he has all his rights غیر مسلم دی څه شه دی غیر مسلم دی he has all his rights equally خو چې یو ځای اسلام قبول کړ نو دا مسلمان اصلیه کې به اسلام سټیزن شه د اسلامک سټیټ نه دسه دا اسلام چې ریلیجن دی او دین دی دې دا چې کنسیډر کړه لکه سټیټ دی دې دا کنسیډر کړه لکه سټیټ دی او چې یو سړی دی یو سټیټ سټیزن شي ا د هغه خلاف پا په سازش کې او په کانسپیرسي کې او په دسیسه کې انوال شي نو قانون ورته هایټریزن وایي. څه ورته هایټریزن؟ او د هایټریزن سزا په دنیا کې سره اکزیکیوشن، نتنګ ایلس، بل څه نشته. د هایټریزن لپاره بس یو سزا ده، اکزیکیو ټول دنیا کې ده غداری، دغه سزا هی اکزیکیوشن ده. نو دغه سړی چې په اسلامي ریاست کې دننه اسلام قبول کړی دی یا مسلمان وو او بیا اسلام پرېښود، د هایټریزن ارتکاب وکړ. تر څه ارتکاب وکړ؟ د هایټریزن. او د هایټریزن سزا هی دا ده، صحیح. نو دا الا بالحق، دا اشاره ده خبره ده. ولا تقتل النفس التي مقتل وهي نفسها حرم الله، چې الله تعالی حرام کړی دی الا بالحق مگر په شرعي جواز. ومن قتل مظلوما، او سوچ قتل کړی شو په دې حالت کې دې مظلوم، فقط جعلنا لوليه، نو تاکیق سره مونږ ګرځولې دي لوليه، ورکړې مو دې لولي د ولي در پاره سلطان اختیار. فلا یصرف فی القتل، ډېر زیاتې نه کوي قتل کې. نو زیاتې په قتل کې داسې دي، ستاسو وطن کې به هم یو پروسیجر خو بود قانون، زموږ په وطن کې هم یو پروسیجر دی قانون. اوس هلته خو هغه د قبایلو تربګني، قبیلې قبیلې تربګنۍ وي، نو قتل فالله مده بچ ساتي، الله مده بچ ساتي، خدای دې را باندې چرته هیڅ ظلم نه کوي. اللهم انی اعوذ بک من ان اکون ظالما او مظلوما. پیغمبر علیه السلام به خدای زه پناه غواړم، ما مظلوم کی مو مظلوم کی، چې سړی ظالم شي اخرت تباه شي، چې مظلوم شي دنیا تباه شي. پیغمبر علیه السلام به خدای ما ظالم هم کی مظلوم، یعنی ما دنیا هم مخربه اخرت مو مخربه، دنیا مې مباد کې آخرت مې مباد کې. اوس فار اگزامپل، خدای مونږ بچ ساتي، به تور اگزامپل وو چې قتل وکړه شیرشاه، قتل وکړه شیرشاه او زما قبیله کې سړی قتل کړی دی، نو مشوره پرې وکړو چې اوس پولیس سره رپورټ څه وکړو، صحیح. نو مونږ وکړو په شیرشاه دې رپورټ وکړو، د حامد جان لوی لاس دی، حامد جان لوی لاس دی، پیسې ورسره دي، تعلقات شته، حامد کاکا یې خپل کلاس میټ دی، صحیح. نو بس اس چل بول شي دی و سبب یاره غری قمدا کی بغرسی، صحیح. نو په مشوره داسو کی چې حامد جان ته کین والک، نو دې ته وی اسراف فی القتل. الله تعالی وی ټیک دا قتل شوه د قاتل به انوال کې، د قاتل رور پلار مور رور ډزنت میټر هاو پاورفل دی ار، خو ته جرم کې تاسو کې جرم کې گناه کې، نو دی وی فلا یصرف فی القتل، د قتل په اساس زیاته مکوا. ومن قتل مظلوما، سوچ قتل ش مظلوم او پزیاتی، فقط جعلنا، تاکی سر مونگ ور کرده لولی ولی تسلطان الاختیار. فلا یسرف فی القتل، دے دے اسراف او زیادے نکے قتل کی. انہو کان منصورا، تاکی سر دے دے منصورا، دو دو امداد کرے شوے دے، اللہ تعالیٰ بہت سرا امداد کی خوچ دے زیادے انکی، او که کلے لم بنے قدم دو زیادی وابستو، مدى اللہ تعالیٰ نصرت، حالانکہ دے مظلوم دے خدای بورسر امداد کئی، دے مظلوم دے خدای بورسر امداد، خود دے مظلوم دے خلوم بنے سٹپ دے ظلم وابستو، دروغ ہوئے انٹینشنلی دروغ ہوئے. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، امن اس دے کے گئی مال دے یتیم تا، اِلَّا بِلَّتِ مَگَرْ پَاغَ تَرِكَائِ آسَنُ چَغَ دِیرَ بِهْتَرِ تَرِكَائِ. نو سارا بوتا چه داغو یتیمان رونا، یتیمان اوری رونا، یتیمان خوریان، یتیمان دا اکا زامن، یتیمان دا اما یا دا خالا یا دا مامو زامن، دا بورتا پادشو نو غیبوی، بس دا خو غنیمت ته دا سره دا نا اللہ سره دا کار مکوی، دا یتیم مال تا نزده که گا ما نو از دا نزده که دو معنا دانا دا چه تیک کیاره اون مکوا تیک کیاره، یعنی دا گریب کولو دا پارا من نزده که گا ورتا چه قبضه پی واجه. ولا تقربوا مال اليتيم، من از دیکھے گئی مال دے یتیم تا، الا باللتی مگر پا طریقہ یا سن چا ډیر بہتر طریقہ دا، حتا یبلغ شد تر دے پوری چا غور سیگی یا شد او خپل مضبوطی آتا. نو کو مضبوطی، یعنی عقل مستحکم شی، چا عقل مضبوط شی، حتا یبلغ شد چا عقل مضبوط شی. نو دا حتی یبلغ اشد دا دی مانا سدا، نو دالتا اولی که مسئلہ چی یتیم دی پا کفالت کی، یتیم دی پا کفالت کی، نو دا اوو کالو نباد دلبا تربیت ورکے، سبکے تربیت دینی او دنیاوی، نو پا دنیاوی تربیت کی بدا سکے چې مثلا د سر ډالرو بل بوله ورکې نو ورته وای چې مور سره به دې رابط تلار شي دومره به شودې والې دومره به شوګر والې دا به سبزي والې نورې به پیسې راوړې صحیح د لس دولسو کالو شو یوازې به ولېږي چې دکان ته ورشه دا شی راوړه نورې پیسې راوړه نو که فالو کوي انسټرکشنز دا هغې معنا ده چې هغه تربیت اخلي هغه څه کوي تربیت اخلي نو خو چې کله بالغ شي هلته ولیکه چې کله بالغ شي او بلوغ مې تاسو ته مسله ذکر کړې ده چې د جنا دپاره کم از کم موده ده نهه کاله او د هلک دپاره کم از کم موده ده دولس کاله چې نشانې پرې ظاهرې شي د بلوغ جنا باندې مینسس او هلک باندې ویټ ډریم جنا باندې مینسس او هلک باندې ویټ ډریم کله دولسو کالو نه په هلک کې مخکې دا شی ظاهر شه یا جنا کې د نو کال دا ډیزیز دی د نو کال نه کم کې مینسس شروع شي د بلوغ نه دی دا څه دی دا ډیزیز دی الک ته ویټ ډریم شو دولسو کال نه وړاندې دا بلوغ نه دی دا څه دی دا ډیزیز دی البته چې جنا ته نه کاله بعد مینسس شروع شو دا بالغ شو الک ته دولس کاله بعد ویټ ډریم شو دی بالغ شو خو اوس که دا نشانې په نه ظاهرې دی په جنا یا په الک امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائی چې دواړه بالغان کېږي پنځلس کاله عمر کې سورو عمر کې پنځلس کاله عمر کې او امام احمد ابن حنبل فرمائی چې بالغ کېږي د ولس کاله عمر کې او امام ابو حنیفه فرمائی اتلس کاله کې دا امریکه د امام صاحب مذهب ده ټول حنفیان دي صحیح دا صحیح شه دا مونږ مغربي دي دا مونږ مذهب دي نو زده خو د بلوغ مسله ده نه چې بلوغ ته ورسېدل او دې تربیت شوی و په خپل نفع او نقصان باندې پوهېده ځکه تا پې ټرېننګ تا پې مین ازمایش دې پې کو ټرېننګ دې هم ورکړه ازمایش دې هم کو دې په ازمایش باندې پوره و نو بس بیا خو چې بالغ شه نو ورته وایه واخله دا سامان دې سنبالوه او که دنه ټرېننګ اغسته او نه په ازمایش پوره و هلته ریکه نه سره احمده نه ټرېننګ اغسته نه په ازمایش باندې کامیابېده نو رټولو ائمو په نس باندې د بالغې دونه بعد ورته مال نس باره کني دې اوس ورته تیلې ورته کوي او کما کړ شي دې صحیح یو سر څه کوي اور لګي تر ته وړاندې کوي ها خلکو ته اچي راځي زو دا نه سرګر کې بدافت ته تیر کوش پګه څنګه ځان ځان سره روان کړی کتینو کې صحیح کمره په څو اخلي په دوا سوا سروش په کمرې والی صحیح وي دا دې جو سان تاسو واخلې دا شی چونه وای نو بیا ته باندې ورکه د مال ټول امامان وای انکلودینګ امام ابو یوسف او امام محمد رحمهم الله امام مالک امام شافعی احمد بن حنبل او زمونږ دوه امامان امام ابو یوسف او امام محمد چې کله باندې ورکه زه په دې سړي یو شی نه دي صحیح او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې ته دوه درې خبرې را جمع شوې یو خوده بالغ شو څه شو بالغ شو دین دا چې د مالوم زده ده نه مال چا دی زده دی به مستحق دی دغه مدار کې د دې یو انساني حریت ده حالت ولیکه د دې یو انساني ازادي ده سلورم انساني اختیار ده نو پاغه باندې لیمیټډ پابندی کو کې خو ده شي خو فارې ور نه شي کې خو ده څه په کې خو ده شي محدود در څو وخت پورې نو هغه وي دا څو وخت ده د 15 کال دی دا څو وخت ده یعنی تر 15 کال عمر پورې ورته دا شی مور کو بس بیا ورک اور تو ہرتا برکی ورتا دغه مو خای 210 دا 10 دا 15 دا ا 15 ورتا خو دا نیغ لاس ویګر ستلی دا صحیح شو له ما غری وای شیر شام دا تا فوسا کمپیوٹر پرن پر لاس ورکا چې انت کې حق سی نه جوړ شي دا صحیح تیر سے جوړ کړل اغه تلر شه خدای دې به خو بس ته سړی دی نه نو سبا ورتا مون په وطن کې دې کمکل وي سړی له پند ورکا یار له وي پند ورکا او چې پند نه نو بیا د شګو یو پند ورکا چې دا ورمه کې مات شي ته دا پند پیژنې یو درون بار دې بار ته مونږ پند وایو تاسو غټ سړی ته پند وایي صحیح او مونږ غټ بار ته سوایو پند وایو نو یار له پند ورکا پند معنا نصيحت او یو پند نه اخلي بیا ولا یو غټ پند ورکا چې دا سټي ور مات شي نو دې اوس پند نه کوي بس پند ورکم صحیح شو نو دلته بل مسئله ولیکه چې یو سړی چې خپل مال په خپل پوزیشن کوي کنټرول کوي خو سړی لې سم مصیبت پر شو او دا غي ضایع کول شروع کړل خپل مال سوکړه ضایع کول شروع کړه بے ضایع صرف کړي نو سرور ورته ګوري اکا ورته ګوري دا یې حساب دي نږدې رشتهداري دي نو آیا دوی څه کوي چې دې سړي سره او کنه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمائی نو از اے فری مین لیٹ ہیم ڈو یس ایز فار ایز ایکٹس آر کنسرن ایکٹس آر ان لیگل صحیح آ گناہ دے خود دوی ورته سره کار دے صحیح دوی سره دا کولی شي پوهېږي چې دا څه کوي تو ګوره تا کې باقل کړه لا دي خدای رستا بیا خو بس ته به سړي دوی کې کله ته خپلو همزولو ته نه ګورې هغې څومره پیسې ګټي مور پلار خدمت کوي کله چې پلار که مې ګټلې وي هغې ته دې اور لګي تو باندې کړلې صحیح نو سما ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چې نه د باندې پابندی نه لګي خو باقی امامان انکلوډنګ ابو یوسف امام محمد یو پرې سجسٹ وٹ یو ار لیٹ نو هغوی وایي چې نه د دوی نږدې رشته دار یعنی لکه رور یا لکه اکا هغه دا حق لري چې کورټ ته لاړ شي حق لري چې کورټ ته لاړ شي چې د باندې لیمټس لګي د باندې څوکي پابندی ولګي چې ته نو په میاشت کې صرف شپږ زره کالداری لګول شي صحیح اوس نورې بچا سره کورټ به کسټوډین مقرر رہی کورټ به څه کسٹوڈین مقرر رہی نو نور سره کسٹوڈین کنٹرول کی نو کدی کسٹوڈین تراشیم اورته مرګریه جس گو ٹو 1000 اوک اربین دیر از انادر کورٹ ان ویئر دیٹ ان وینچورا ان وینچورا جس گو دیئر اینڈ آسک دی جج آئی کانٹ ڈو دیٹ تو تعالی یو روپے مشن در کولے صحیح زکا چې جج کله ماته هند ور کولې دا پیسې دومره دی سمود بعد چې جج مال ته پوس کوي زبر تکم ځنه کلکولیشن وکړو صحیح نو صلی الله تعالی فرمای چې یتیم مال ته نو ځدال ته بل مسله وړي کا چې کله دی یتیم مال دی کسټډی کې شبا نزار احمد زر کوا چې دی یتیم مال دی کسټډی کې دی نو دی کسټډی بکې په خطرې کې باندې خې طریقې معنا دارا چې سړی د خپل مال د پاره کم سوچ کوي دی یتیم د مال د پاره به ما غا سوچ کوي صحیح چې دی وایي چې پراپرټی کم اس کم اوس خلاف بر روانه ده دا خو ډیر شي پیسې دي ولې نه په پام ډیر کې دی باندې د پراپرټی واخلم چې دا پیسې څو شي په خو بر لاړ شي خو البته دی کسټوډین ته حق دی صرف دا چې په هغه فیلډ کې بوله پیسې لګي چې په کم کې نفع یقیني وي چې په کوم کې نفع یقیني وي هغه دا بل حق مولا ورکړ دی خو بوي چې په درد تین تیر کا چې دې هم زما په شان شي صحیح وي یو سړی په لار روان چې ته مولا صاحب نے مسله اورېدلې وا وي خضر علیہ الصلوۃ والسلام خضر علیہ السلام دا وی یو دا الله پیغمبر دی او رجال الغیب کې دی دې تر تک ما دعا کې نه قبليږي او وی پہچانه دا دی چې خاسته پټکي والی یو سور سپین رنگ دی شایسته سړی د نورانی چې هر لري او وی کلاس د سره میلاو کنه په دې کټه غوته کې اډو کې نستا صحیح نو د خو زین کې دا د کټه غوته متایر اوا خو پټکي یادو نو په لار روانو چرته یو غریب سپین ګیر روانو واقع سور سپین رنگ یو سو سور سپین رنگ زمونږ د وطن او ځای دا غلا کې خاصم رنگ سور سپین دی یو خلاقه نو سور سپین رنگ یو اسپین وشتان یو اشین پټکي والا نو بس د تور منډ کړه ورغاړې وته وای خضر علی السلام یې زه تاسو ته ګرځیدا شکر دې چې خدای هغه هم پوه شي سره کما کړل هغه پوه شي سره کما کړل نو ورته وی ته مرګري لګ دو کا شوی وینا نه وې ما مولا سه ویلو چا چا ته ځان نه خي نه تسلیم یې ځایم وې ته به ځان خلاصې خو ماته به دعا کې صحیح او سکار براله کې اله خو مونته پټې رو دعاګانو هغه ورته نه نه زه بل خپ وې خاصه خبره کې وې زه خضر علی السلام نه زه خدای کشر رور وې دا خو بیا تر هغه هم خو شو دا ستا پاور خو تر هغه هم زیات دی ستا پاور تر هغه هم مړه دی اوس تر ګړندا وا دې سړی نه نه دی بل خضر علی السلام پرفیکټ سړی و دا بل سړی یو ستر ګړندا وا ناغه ورته نه خدای کشر رور وې ستا پاور خو تر هغه هم زیات دی خنو وای حکم درلسه په دا ستر ګرا جوړه کا کو ته دا لاله کار دی کوي چې دبل در لنده کم نو صحیح شو دغه کې خو زکه مداخله به شو کوي لاله کار دی شیر شاه نو کرا نو کوي چې دبل ور سره برابر کم نو به کم سره ونه برابر کم نو نو ست نه دي یتیم دا کسټوډین دا سټ دی وای چې دی ځان سره برابر وو ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن مگر پاغه طریقہ چا ډیر به تر طریقہ دا اول دا بل مسئلہ ولیکا چې یتیم په مال کې د کسټوډین باندې دام لازم نه زکات ادا کی. زکات زکات یتیم مال کې شته نه، یو د لیونی مال کې، یو د یتیم مال کې زکات نه. ریکارډینګ ټو ابو حنیفه رحمه الله. باقی امام شافعی او احمد ابن حنبل امام مالک ادری والا وای نه زکات به ورکای، او وای زکات زکات د مال وظیفه ده. زکات څه ده؟ لکه مونږ چې د بدن وظیفه ده، نو زکات د مال وظیفه ده. نو مال دنه هر چا چې دی سړی بنیادی طور خود مسلمان، نو داغه نه مال نه زکات. نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي دوه خبرې دي. اول خدا چې دغه زکات ته ورکوي، بس دې بس زکات شینو دکه چې دغه زکات ته ورکوي هر کال د یتیم د مال نه، او کدی ولا انویسټمنټ هم نه کوي، نو بس د مال بیله زکات کې ختم شینو. یو څو کال بعد با سشے بنی پاتے، خوب اسی لبا 199 ڈالر ہو پاتے بولور کی چھا بس دا پاتے جے نور سری نور زکاة تو خوڑے ستا ہو خوڑے ہو سو زکاة تو خوڑے یو خدا. او دوئے ما خبر ہے امام صلی اللہ علیہ فرمائی زکاة دا مالی وزیفہ میں ٹیکس ہونا دے، دا ٹیکس نہ دے، دا عبادت دے. او عبادت نیت گواڑی، عبادت سو گواڑی نیت گواڑی او وجوب گواڑی. او جے سڑے مجنون دے یا نابالغ دے، اغبان وجوب دے عبادت ستا نا، عبادت تو واجب شوی نه څه شي ادا کې. یره دا بوډا څه کمالي سړی دی، حاجه غني د دې سړی اپروچ که څنګه اپروچ دی، بیا څه ټیلنټډ اپروچ کوي کنه. هغه وی دا مال وظیفه ده کنه، هغه وی دا مال وظیفه ده. او امام رحمت الله علیه فرمایي دا د مال وظیفه ده، خو شرط ولده سړی اسلام. نو هغه وی مسلمان خو د مسلمان بچی دی، نو وی شرط ولده بلوغ، دی بالغ نه دی، معصوم دی. شرط ولا دی عقل، دا مجنون عقل نه لري. نه نه داسې نه ده، دا خو څو وارې ما ذکر کړی دی، خو ته بیا هېر کې. یو خدا ولیکه ولیکه، دا مسله په بریکټس کې په قوسینو کې ولیکه. چار چې زکات مسله زکات ده، نو سره چې کله نصاب ته ورسي سپریټلی یا انکلوډنګ سمتنګ ایلس سپریټلی، یعنی چې چا سره ملکیت کې نور هیڅ شی نشته، صرف سر زر دی ورسره، نور نقد کیش میش ورسره یا سلور ورسره نشته، نو بیا خو به صرف سر به کنسیډر کیږي په ویټ باندې. سر به کنسیډر کیږي په ویټ باندې. په ویټ باندې سوره درې اونسا، سوره درې اونسا. او کنا بنده سره نور سوم وي او لږ غوندې سری ورسره یو اونس، نو بیا د ویټ اعتبار ختم شو، بیا د پرایس اعتبار دی. ځکه ستا سره کیش دی او سر سره دغه یو اونس گولڈ دی، نو دواړه به ټوګیدر حساب به معلوم کی چې دا د 21 اونس د سلور ویلیو برابر دی او کنه. نو چې 21 اونس سلور ویلیو برابر دی، نو تصایب حساب او زکات در باندې لازم شه. خبر دین کړه له زکات در باندې لازم شه. اوس دغه سره چې په هر شیپ کې وي، نو زکات ته لازم دی اکارډنگ ټو ابو حنیفه. کله د پیسه شکل کی، کله جولری شکل کی، هر څه چی رنگز دی، دا رنگز دی، نیکلس دی، یا هر څه شی چی دی، نو زکات پیسې لازم دی. صحیح شو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پنځ باندې، ځکه هغه حدیث کې یا قرآن کې بنیادی طور د مال ذکر راغلی، ذهب او فضه ذکر راغلی دی، د جولری او د پیسې او د بریکس د دې سره فرق مرکې نشتا. خو امام شافعی، امام مالک او احمد ابن حنبل رحمهم الله هغه وی یو حدیث ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لیس فی الحلی زکات، لیس فی الحلی زکات، چې په جولز کې زکات نشته، جولز کې زکات نشته. نو هغه یې اپلای کوي هغه جولز ته چې کوم جولز ان ډیلی یوز دي، صحیح، لکه ایر رنگز یا دا ان سمال تھنگز، دی سمال تھنگز. نو موږ ډیلی یوز دا خو ډیپینڈ کوي، ایسا کوي ڈیپینڈ کرے اس زمون خود دمرا غٹ کا ڈیلی یوز کیا چاہیے کنے چاہیے، صحیح. نو امام شافعی رحمت اللہ علیہ دو وزن پہ اعتبار باندے دا غد دو قول دی، او دیتا منگو استراب پا قول کیسا دے استراب بانے کنفیوز قول لے، یعنی پا یو کی اغوائی چی ویٹی ہاف کلو گرام بھی سورا اپ ٹو ہاف کلو گرام نو دا ڈیلی یوز نا اغوائی چی جوڑ ریچ دا د جولری شکل کې اف جولری از ایکول ٹو ہاف کلو گرام دیر از نو زکات دیر اکارڈنگ ٹو امام شافی رحمۃ اللہ علیہ. او په بل قول کې وایي چې یو کلو گرام دی، نو چې ہاف کلو گرام نه پړم بنی قول، او دی یو کلو گرام نه په دویم قول سیوا شي، بیا په زکات لازم دی، بیا په زکات اگر که په شکل د جولری کې، اگر په شکل د جولری کې. امام صلی اللہ علیہ فرمایي چې یو خو حدیث کې سرا او زر مطلق راغلي، سرا زر او سپینځه مطلق راغلي، د جولری او د پیسز او د دې ذکر پکې نشته. خو ویلي چې سرو کې زکات دی، په سپینځه کې زکات دی. هر چې دا حدیث دی چې لیس فی الحلیه زکات، په جیولز کې زکات نشته. نو حلی دا سرو سپینو ته نه وایي، حلی ډایمنډ ته وایي. څه ته وایي؟ ډایمنډ ته. حلی د تاجکستان زبرجدو ته وایي، د تاجکستان زمردو ته وایي، د تاجکستان یاقوتو ته وایي. دا جیول دي که نه دي؟ نو که هغه د بزنس پرپز دپاره نه وي، نو په ډایمنډ کې زکات شته دی؟ نو که د بزنس پرپز دپاره نه وي، نو په هغه اعلی قسم نه جینې چې دي پریشیس سٹون، هغه کې زکات شته؟ نه. دا لیکه کنه ته ماته چې ګورې نو کنفیوز به شي. ډېر قیمت دی لري کنه. نو لیکه چې جیولز کې زکات نشته، چې دا د بزنس پرپز دپاره نه وي. د بزنس پرپز دپاره چې نه بیا هغې ته انوینټریز وایي. And doesn't matter what type of inventory you have. Maybe in shape of diamond or in shape of what? Zabarjad or Zamarrud or anything. Or maybe in shape of grocery. There's also inventories. Any inventories. Khabar dahin kirala? Imam sallallahu alayhi farmayi, chidan lafzi hili chipa zakat ki raghala de, that apply to something else. Not to gold and silver. Gold and silver is zakatable, doesn't matter. That is used for jewelry or you have put it somewhere in a bank. Because Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mentioned gold and silver mutlaqan. Got it? And the word hili, let's apply it to something else, which is used as jewel. So, kam shay, the jewel pa shakal istimali ka, diamond, pearl, coral, yaqut, zabarjad, zamarud, things like that, or white gold even, or platinum. Sahi? If that is not for inventory purposes, then there is no zakat there. Khabra dene ke rala? او تائید امام صلی اللہ علیہ فرمائی، امام بحق حدیث نقل کرے دے چی جات امراتن الہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ سوارین من ذہب، یو خضر علیہ پیغمبر علیہ السلام کرتا حضرت عائشہ دا، او دا غیب پلاس کے دسرو دو غٹ غٹ تاسو سوائے منگا بنگڑی وائیو ورد دو غٹ غٹ بنگڑیو، بلکہ دا غٹ وی منگا تبیا کڑی وائیو کڑی وائی دو غٹ کڑی وی دسرو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے تپوس کو فسال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل اديت زکاتهما، تر دې دوار زکات ادا کړې ده؟ قال لا. قالت لا. هغه وی نجی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته تريدینا ان يلبسك الله بهما سواره من نار، صدا خوشدا چې الله تعالی دې دو کړو په دغه تر سرو کړي واچي جهنم کې. وی نجی زه اوس ورته بو صدا کوم دا زکات نو سکړي خو ډېلی یوز دي په همیشه په لاس کې وی یوا، او چې کړي وي نو غټې غټې وي، کړي وي غټې غټې وي. صحیح. او حضور علیہ الصلوۃ والسلام هغه اگزامپ نکړي، اگزامپ نکړي پر دې دې زکات ادا کا. واو فا حتا یبلغا شدا واو فو بالغاد وفا کو وعده باندې ان العهد کان مسئولا، تحقیق سر وعده کان مسئولا، دا دی او شی چې سوال به کول شي د دې متعلق. ان العهد کان مسئولا، وعده دا یو شی دی چې د دې متعلق به سوال کول شي، الله تعالی به سوال کوي. یعنی چا چې وعده کړي وي او هغه بریک کړه، الله تعالی معاف کوي نه، تپوس به دې کوي. اندی وجه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې وعده ڈزنٹ میٹر، یو ہیو ڈیڈ اٹ ود ا مسلم اور ا نان مسلم، یو مسٹ فلفل یور ابلیگیشن. المسلمون عند شروطهم، المسلمون عند شروط، بلکہ ذاک مسلمان سره دی وعده ماته کړه نو دا به دومره خطرناک نه دی اسلام په حوالہ لکه کافر سره چې ماته کړي. ځکه مسلمان سره ماته کړه اسلام نه بلیم کوي، اسلام نه بلیم کوي. ها البته ته تبلیغی نه، به تبلیغ بلیم کوي. خو صحیح ده کنه که چې لري لګولي، ها نو بیا هغه ته موقع ملای دا ویلا تبلیغ کې چې لري لګولي دا ټول تبلیغان دا اوسې مو ملګری دا څه خبره هوتوه ته هم بلان را واکې. نو که مونږ چې ټول مسلمانان دا اوسې دا صحیح خبره که غلط ده دا؟ نو چې اوس مسلمان غیر مسلم سره وعده وکړي او ماته کې یا خیانت وکړي، نو بیا اسلام بلیم کوي. بیا څه کوي؟ بیا اسلام بلیم کوي. واوفو بالغاد ان الغاد کان، نو پیغمبر اسلام څه کوي؟ المسلمون عند شروطهم، مسلمان بتمو میچ دیو فلفل کئی شرط او کنڈیشن. او دای نظر کر کچی شرط او کنڈیشن چا سری خیر ہے مسلمان سره کہ هر چا سره چی خیر ہے، ہی ول فلفل ہز ابلیگیشن. صحیح شو چسا کنڈیشنز دی او وسا کئی اگر او فلفل کئی، doesn't make difference you have put that condition towards a muslim are not Muslim. You have to fulfill your obligation. So کہ دنیا معاملاتو کے حس امتیاز نشتے ہیں مسلمان اور غیر مسلم. صحیح مسلمان سر خیانت کو ناروا دی غیر مسلم سر. And the same thing, equally, مساویانہ انداز بانے ناروا دی. مسلمان تو دروغ ویل ناروا دی نو کافر تھا. اگر تم دروغ میل ناروا دی. دو مسلمان مال غلا کول ناروا دی نو کافر مال. اگر ہم ناروا دی. او equally ناروا دی. Equally ناروا دی. او خصوصا پہ اسلامی ریاست کی پیغمبر علیہ السلام اسوار دماؤں کا دمائنا و اموالهم کا اموالنا. غیر مسلم وینا دا داس محفوظ دی لکہ دا مسلمان وینا. او دا غیر مسلم مال دا داس محفوظ دی لکہ دا مسلمان مال. نو اس کا مسلمان دا بل مسلمان مال غلا کی او دا انصاف برابر وی لاس بے کٹ کی. نو کہ دا غیر مسلم نو منگا سوچے نا اس خوزہ کولا لاس مکٹ کو چھ غیر مسلم پا دی لاس کٹ کولا بان یقین نلری. صحیح نہ دا چھے کم سڑی غلا کرے بے خوب یقین دری. قانون دتا اپلائی کی قانون چاہتا اپلائی کی دتا اپلائی کی خبر دیں کی رالا بس نور بیا وای. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد و علی صحبه اجمعین. اللهم ربنا اصلح عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا فهمنا بالقران زي ما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وصلنا تلاوته وانا الليل وانا النهار. فالله خير من حافظه ورحمه الله يا حمدينا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. ازدش وعوف الكيلا پورا ورکوئی پیمانا اذا کلتوں کرچ تاسو پیمانا کوئی وزنو او وزن کوئی بالقسطاس المستقیم پنیغ طلبان دیئے پنیغ ترازو باندھے پنیغ میزان باندھے. ذالک خیر دا بہتر دے و احسن تاویل الابیتر دے پیسیت دا ریٹرن. کل اخو سرے دا ہوئے چکا سوک میں چیٹ کل میں فوری فائدہ برا تراؤ رسی. اللہ تعالیٰ ہوئے تیرے فوری فائدے کے کرمہ کوا دا اللہ حکم فالو کوا ریٹرن برد ملاوی جی سون ار لیٹر. ذالک خیر دا بہتر دے و احسن اور دیر شایست دے تاویلا پہیسیت دریتن. ولا تقفو اما قفا یقفو سشے پسے لگے دل تو فالو ایٹ. صحیح قفا یقفو چھ سکتا فالو کئی. صحیح دلتا اللہ تعالیٰ فرمائی چھ کمشے ستا فیلڈ نہیں کمشے ستا فیلڈ نہیں ستا ورطا حس اپروچ منشتے بیستے منشتا اگر اس چیز بحث پسے ملگا اگر اس چیز بحث پسے ملگا. Leave it to the expertise of the field concerned. دا دو عذاب دے اقول حسن دا دن پاوالا دا دن پاوالا تو مسلمان پا دے عذاب کی اختر more than 90% سو اٹو ڈاکران بھی صحیح خطر وردوی دا مسترہ خولی خطر بے اخلم کسر آلہ اوشن بیا تک سو کو بیا اینکے ایسا خیزت دا عالمی بھی کلو نا مفتی اختر خسمدار. ولا تقف ما ليس لك به علم اپسی ملگا دعا شی ليس لك به علم چنشت استاغیبان علم یعنی اغسطا فیلڈ مرے اغسطا فیلڈ مرے. ولی دیکھو گورا اللہ تعالیٰ ویچ اغی پسی لگی سترگی بے استعمالی غوط بے استعمالی قلب و دماغ بے استعمالی دا دری وڑا زمان امانت دا انٹرسٹیڈ پراپرٹی دا اور تا زمان ٹرسٹیئے اور ٹرسٹی چھے انٹرسٹڈ پراپرٹی پا غلط ذائع کے استعمالی certainly he would be questioned for that misuse. He will face the consequences. نو دی وجہ اللہ تعالیٰ اور پسیس ہوگی it is followed by اِلَّا سَمْغَا تَاكِفَرَ وَجُنَا وَالْبَطَرَ اَوْسْتَرَگِ وَالْفُعَادَ اَوْزْرُ كُلُّ لَائِكَ تُول دَا سِدُنَ كَانَ قَنْهُ مَسْئُولَات دے متعلق بسوال کولشی. اللہ تعالیٰ فرمائی دو بتا پوس کو مرنا چی دا رکم دے مسیوز کری صحیح شو او دا ابیوز دا پارا فوار دے پانشمنٹ لینو. وَلَا تَقْفُو بِيَا وَلَا تَقْفُو اَپَسِيمَ لَگَا مَا بَعَاشِ لَيْسَ لَكَ بِي عِلْمٌ چِنِشْتَسْتَا غِبَانِ عِلَمْ فیل دے لگے اِلَّا سَوْغَا تَاكِ سَرَ غَلْ وَالْبَصَرَ أَسْتَرَجِ وَالْفُعَادَ اُسْلُ كُلُّ لَائِكَ تُول دَاسِدُنَا کان غنو مسئولات دے متعلق بسوال کو لشی دا سوال کرے شیو دی یعنی اللہ تعالی he will be questioning you on the day of judgment about it to use ابیوز اینڈ ایشوز زو نا فوض دشے مرکز تو فوض ندال حیات مرکز دے ولا تنش فی الارض مرخا ولا تنش فی الارض مرخا ولا تنش امگر ذا فی الارض پزما کے مرخن نو یو دے فرح یو دے مرح عربی کے دولو لفظ دی یو فرح یو مرح فرح تکبر دے پا جبا او مرح تکبر دے پا آزاو پا جبا پا جبا چی سڑے بریکنگ کئی دیتا وہی فرح اچھا پا آزاو گردی دات لکھ فرعون دیتا مرح ہوئی ولا تنشے امگرد فی الارض ازما کے مرحن متکبرہ متکبرہ پا حرکتنو متکبرہ پا حرکتنو صحیح دمو شیخ سے بوئے ویل نظر مرح دا شیخ بن کر بس چیز اخلا شوا دا دا پختو کم الفاظ دی بظاہر کم بدن کاری دا معنویت پا اعتبار بانے یعنی پا یو گھنٹا تخیر بانے تا آغا مفہوم نشو واضح کولے تاکہ پا دا یو او لفظ بانے جو واضح ہاں ہاں او آغای سر ضرب الامثال صحیح شو ولا تنش فی الارض مرحا ولا تنش مگر ذا پزما کی مرحا متکبر پارکاتو ان نو زکا متکبر سڑے زکارا گئی یو قدم دا سے دوام سڑا کی دی درست سڑا صحیح او دوین سٹی دا سے نہیں ہوئی سٹی دا سے نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ فرمائی دی دوارا کس تقبل تکلیف دے ولی انکا تا کفرت لن تخرق الارض تنشش لول ازمکا چلو ڈو پر زیر زور بانے دا قدم را خلاص کا ازمکا شلو نشی زان لبا خپل اخپا وارے خپل اخپا کی بلی سویلنگ راشی إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ تَكِفْرَتَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ تَنِشِشْ لَوْ لِزْمَكَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ أَنِشِرْ سِدِي غَرُوتَ طُولًا دَلْ وَرْوَالِ فَيَتِبَارَ نو اللہ تعالیٰ وی دے قو گورا یو خدا دا چخ قبر اخلا سے نو خلق قبر اس فرن شروع سے او دویں سٹ بلدن سٹ ریوارڈ بیر تے نکارن لگولی صحیح کدا سٹ رو دیر میش کی ہاں و دا قندار دا غروم رو لڑے دیش دا کابل دا غروم رو لڑے دیش نو چنه شي ډوړې دي بیا دې ځي خو خبره ده دا راکې کنه یعنی کدا یې ډوړول شي او دومره لوړې دي چې د غرنه په اخوا دې په کټې شي دیس اټ هاز سم مینینګ اینڈ اف یو کین ناټ ډو دټ یو ار پټینګ یور سیلف ټربل ډونټ ډو دټ نا هغه د عرب مقوله ده انک لن تخرق الارض تاکثرت لن تخرق الارض نشش لو لزمکا ولن تبلغ الجبال انشر سیدے غروت طولن دلوڑ والے پہ تسٹ دیر امیخ کی نصور بدن شے صحیح شوا دب فائیو سیون نبا صرف فائیو سیون اینڈ ہاف شے نتنی مور دین دے کنا باتی کی دیلی 12,000 فیٹ دبور دی کل ذالکا دا ٹول کارونا کان سیئه ددی بدی عند ربکا پنیز در افستا مکروان بد گنرے شوید دا بد کارون دی نو دو خدای پنیز بانیو بد دی ذالک مما اوحا الیکا سلام علیکم ولا تمش فی الارض مرحا مگر زبزما کی مرحا تکبو سر انکا یقینا تلن تخرق الارض تنشش لول ازمکا ولن تبلغ الجبال انشر سیدی غروتا تو لند الوڑوالی پہیس کل ذالکا تول دا کارونا کان سی اہود دے بدی عند ربکا پنیز در افتا مکروان بدگر لشوی جا ذالکا مما او خائلے کا دا آغا شیدے چی اللہ وحی کریتا تا ربکا ربستا من الحکمت ادا دا حکمت خبری دی نرسلی دا حکمت خبری دی یعنی چی سمرا عجزی در کی احسان وی انسانان سرا دا اللہ مخلوق سرا اطاعت وی دا خداون اللہ تعالی وی دا تول دا عقل مندائی خبری دی اگر وائز تول دا حماقت خبری دی ذالکا دا مما آشے دے او حائلے کا چی وحی کریتا تا ربکا ربنا من الحکمہ دا حکمت دے دا وزدم دے دا وشیاری دا ولا تجعل مع الله امگر زوال اللہ تعالی سرا الہا آخر معبود بل فَتُلْقَا گنی اب قرضول شجانم کے ملومن ملامت اکڑے شدے بلیمڈ یو وڈ بی بلیمڈ بائی یو ار سیلف بائی ادرز ایز ویل ذکر پہ جہنم کے دا ٹول جہنم یا نو یو بلتو ملامت اکڑے خدا رہے بے خوبا سا تم خدا والے آپ اور تیتی گنینے والے سا تے خود مانم زیاد والے صحیح نو دیتا ہوئی ملوم فتلقا کنی او بغرزولش جانم کے مدومن ملامت شوے مدخورن غرزولش شوے مدخورن غرزولش شوے nobody will inquire about you nobody will ask about you ignored اپا اصفاکم ربکم بالبنین اس مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ تا منصوب کو لے فرشتے پا حیثیت دلونو چھے دا ٹول فرشتے دا خدای لون علی او زاندا دے مختلف قبائلو یو لرم نہ برداشت کولا زندہ در گور کولا دے چھے کولا زندہ بے در گور کولا اللہ تعالیٰ فرمائے جی بخبر دا خدای تاس سر کڑی زانون دا پارا او زان لے تشی لونہ پیدا کری چھے افا اصفاکم آیا ورکلی تاسو اللہ تعالی رب ستاسو بالبنینا دا زامن دا پارا تا زان لے یوڑو نبر لاش ہوئی واتخذا اونی ولی دے زان دا پارا من الملائکت فرشتے اناسن لنا اناسن تا اناس لغوی مانا دا یعنی فیمے صحیح مدل تا مانا دا لنا انکم لتقولون تاکی سر تاسو یقینا وائی قولا غزیما تا دیر اللہ یہ خبر دا یعنی دیر گندہ خبر دیر اللہ مانا تا دیر اللہ جرم دے اللہ تعالیٰ تا منصوب کول دا غم مخلوق فرشتے پا حیثیت دنو اللہ تعالیٰ تا منصوب کول تا دیر اللہ ظلم خبر دا صحیح سورہ النجم آیت نمبر ویش ان اللذین تاکی سر کسان لا يؤمنون بالآخرة كي ما نسات آخرت بانے ليسمون الملائكة دي نامي كيري فرشتو بانے تسمية الانسا نامي دو زنانو حالانكي فرشتا دا نميل دا نفي ميل there's a different type of people there's a different type of creation a gender melody وما لهم بي من علم انشتر دويل پتے بانے اس علم او اس دلیل يتبعونا دين فالو كي إلا الظننا مگر their own guess در دو اخبر own guess تي imagination در دو اخبر own تخيل الظن بمعنى ده تخيل وإن الظننا أتاك فرا تخيل لا يغني دانش دفقول من الحق در رعالتي أو دفشنا شيئا حسي فتخيلاتو باندي رعالتي خونن رجك كيدي انو change كيدي because facts are sacred facts are سیکرڈ حقائق مقدس وی حقائق سوی مقدس وی عرب عربی کی وی حقائق الاشیاء ثابتتن ریالٹیز او فیکٹس دا اسٹیبلش دا تھنگز دی دا پا تخیلات بانے نہ چینج کی گی سورہ زخرف اگر ملائک نبی اگر نوی مخلوق دے حور علمان دا لائق بل مخلوق دے خالص جنس پر اتعلم آیت نمبر نلس زخرف انزویشتاں پارا کرے پیدا مکن آیت نمبر نلس وجاد الملائکتا ادائی گنل دے خیال کرے فرشتو بانے اللذین فرشتے ہوں عباد الرحمن چیغا خادمان در رحمان دی سوشے دی خادمان در رحمان دی اگر یہ سگن دی اناسا شزی دلتا اناسا پخبلا مانا دی اگر زکر چی یو بندتا یو شزی تا لور روائی ڈن بے خو بے شزا ثابت ہے نمبر بے سکے شزا بے ثابت کشزا ثابت تنسی لور بورتا سنگوائی جنو بے خو بے جینڈر ثابت ہے نو اللہ تعالیٰ ہوئی چی دا خیال کرے دا فرشتے ٹولے دا جینڈر پہ اعتبار بانے فی میل دی شزی دی اس دا چاہ دا پتے اللہ تعالیٰ ما تا خویم دا پتے نشتے دا جینڈر دا خود دے صحیح بد بچی متعلق لنبے مور تا ہم پتہ نہ لگی میڈ وائف تا پتہ لگی چا تا پتہ لگی میڈ دائی تا تا ہم دائی وائی بس ما زکر دائی لفظ نہیں استعمال ہمائی شاید تا سو بل سوائی ہم گو تم دائی وائی صحیح دائی تا تم لنے بے پتہ لگی اگا مور تا ہم مبارک شد ہوئے دے صحیح شا یا مبارک شد دور دا نو صلی اللہ تعالیٰ فرمائی اشہدو خلقاں آیتیں حاضر شیو پیدائش دا ہوئی دا یعنی دائی دائی توب کرے دا دائی نوزداخ مودر ہو جن نا کفار سو مودر ہو جن نکو دائی ویچی آو منگو اول تای دائی پیدا کی دی منگو لنبے اوڑی دا شدی دی تی اس منگو پٹو لینے شی نا اللہ تعالیٰ والا ٹریک ورکتا چکہ دا خبر موکرا ستکتب شہادتوں دا دائی دا سٹیٹمنٹ شہادت کو مانا دا سٹیٹمنٹ ستکتب شہادتوں دا دائی دا سٹیٹمنٹ وی بل پوٹ اٹ ان ریکرڈ صحیح دا ہوا خبر نا چھا ہوا کی تحلیل شوا دا منگو پر ریکرڈ بانے کی دو وہم یسالون ادا قیمت پر دے گئے سب تپوس کم چھو دا سٹیٹمنٹ دا پروک گئی ستکتب شہادتوں یقینا بلے کیسے داستے پند دوی ویسالون آتینا بتپوس کولے شد قیامت پورز باندے چی داستے پند اس سکے پرو کئی ہے چی داستے زیوے نو آپس پل سبق تا لونت لونت دقے بھی چی لونت نو آپس پل سبق تا افاسفاکم ربکم بالبنین آیا تاسو چوسکری اللہ تعالیٰ سے لکڑے وی بالبنین دا زامن دا پارا واتخذا اونی ولی دے من الملائکت فرشتے اناسا لنا ان لکم لتقولون یقینا تاسو آئے قولا خزیما دیر لویا خبرا دا نکارت پہتے بار دا بدہ ہے دا گندگہ پہتے بار دا دیر لویا سپکا خبرا دا صحیح وَلَقَدْ صَرَّفْنَا عَطَاكِ اَكْثَرَ مُنگا بیان کرے دے فی آذَا الْقُرْآنِ پدے قرآن کے مُنگا بیان کرے دے پی تفصیل تصریف مانا تفصیل مُنگا تفصیلاً بیان کرے پدے قرآن کے لِيَذَّكَّرُوا دے دپارا چھ دئی نصیحت والی موز پزائے دے چھ دئی نصیحت والی چھ قرآن سمرہ زیاد ورطا بیانے دئی دمرہ تیشتا گئی وما يزيدهم خنزيات كي تولى دا قرآن الله نفورا مگر دا تيش دا بيتبار تاس تيش هواي وما يزيدهم أن يكريس كي تولى إلا نفورا مگر دا تيش دا بيتبار قل باران كي در لطافت تبحش خلاف نيس سيف لخانا باران كي در لطافت تبحش خلاف نيس در باغ لا لروي دو در شور بوم خس اللہ تعالیٰ وی دغا قرآن دے چھے مسلمان تے ہو رہے دغا ایمان انتگر کیجی چھے کافر تے ہو رہے دغا کفر انتگر کیجی صحیح ہے قل تورتا ہوا یا لو کان مغبو کچھرے وے اللہ تعالیٰ ترا آلیت معبودان و شرکا کما یقولون لکا چھے دوئے وے نو اس کے دا خدای شرکان وے نو خدای کم دے دے پہرش دے کم دے دے پہرش دے نو دا بل شرک بے پزمک کر دے دبام وی شزم آت تلم کہ دفعہ پارٹنر ہے تم چر تزم ارک تزم دبا ملتا پا ناکی ہو سکے سور محل سرائے کی گلخانہ کی قطر گلخانہ کی ہو سکے ما قطر گلخانہ کی شتے کری قل لو کانم ہو ما دا پا گیس تن سنوے شیخ مخکارے ہو بس خیستہ بلڈنگ دیا بس یا ما اثر نہ کون تم ما بانے چاہ بلڈنگ بلڈنگ اثر نہ کر آو کنا زمان دا پارا یو شایستہ بلڈنگ ایو عام سمپل بلڈنگ بہت آر ون اینڈ دی سیم قل لو کان مغو آلیت تولتا ہوا یا کچری وی اللہ تعالی فرا آلیت معبودان نور کما یقولون لک دوی وی اذن لبتغون یقینا دوی بلک ولی وا الہ ذل عرش طرف دا عرش دا مالک تا صدیلا یو لار درسے دو چولی اگر با عرش کیوں سیگی مونگے شریکانی مونگے دلتا ہو سیگو پارٹنر دیکھو پا کم پارٹنرشپ بائن نرزا کیجئے دیکھو ایکوالیٹی والی صحیح اللہ تعالیٰ فرمائی کہ شریکان وے دی برا تغزر تدا سر پس مکا پراتو صحیح رکھا سبحانہو پاکی دا اللہ تعالیٰ لا و تعالیٰ الورد اللہ غمما یقولونا دا آغا خشینا دا آغا خبرنا آغا تصوراتنا یقولونا چی دویے وی علوان کبیرا پر دیر لوئے والبان دیر لوڑ دے دی خبر دا خدای ذات سر تعلق نشتا تصبح له السماوات السبع تسبیح وی یعنی تسلیم کی گی تسبیح وی مانا یعنی تسلیمی تسلیمی گی سرندر کے گی اللہ تعالیٰ تا السماوات السبع وال آسمانونا نو دے وجہ خوئی نظام او سسٹم دائے کانسٹنٹ او فلوئنٹ روان دے سکے دے سرندر سوی دے اللہ تعالیٰ تا دے وجہ ڈسٹربنس پتی درہ جی کہ دے سرندر کے دلنا او پو خواب قیامت را گلے صحیح تصبح له السماوات السبع یعنی مانا دا چی دا ٹول اسمانونا اور ٹول کائنات نیچرل لاز فالو کئی سکے نیچرل لاز فطری قوانین فالو کئی کہ فطری قوانین فالو کو لے کم زیبری خودل یو قیامت پر آشی صحیح اس کا نور اس پورٹ مائے پل فطری قوانین پر خودل نصب ایولو ٹکر بوشی ادھر تا قیامت ہوئی تصبح له السماوات السبع تسبیح وی دی اللہ تعالیٰ لپارا وواڑ آسمانونا والارض ازمکا ومل آسو فیہ اللہ چپ دی اسمانو ازمکا کی دی و ام من شین او نشتر حصے اللہ یصبیو مگر تسبیح وی بحمد سرد حمد دا اللہ نا ولکن لا تفقهون تسبیحهم، لیکن تاسو نه پوهیږئ په تسبیح د دوی باندې. الله تعالی پوهیږي چې د دې پلر تسبیح څنګه رہے، د دې برډ تسبیح څنګه رہے، د دې اینیمل تسبیح څنګه رہے، د دې انسیکټ تسبیح څنګه رہے، د دې فلوئنگ ریور او کینال تسبیح څنګه رہے، د دې اوشن تسبیح څنګه رہے، د دې سٹار او د سیارګانو تسبیح څنګه رہے. الله تعالی وی تاسو نه پوهیږئ، زه پوهیږم ټول ارزه تسبیح وای. الله تعالی ان من شیء نشتد شیء لا یسبح بحمده، مگر تسبیح وی سره د حمد د الله تعالی نه. نو تسبیح معنا خو یاد ده، لکه څنګه چې زمون ذهن کې راځي، یار تسبیح معنا د سرندر کول، چې دی ته الله تعالی کوم فطری ذمہ داری ورکړي دی، فطری ذمہ داری ته کوي کوم فطری ذمہ داری ورکړي، لکه دوی ډبر ہوتے فطری ذمہ داری ورکړي دا چې قندار کې کله سیف الله خان تاسو باندې کور جوړی او سټ مو کې دیوال کې مو کېنی، نو تاسو باپا دی خان ته تختې ښه نو دی وجنا دیوال نو ټینګ ولاړی. صحیح دا راوی تسبیح دی. ولکن لا تفقهون تسبیحهم، لیکن تاسو نه پوهیږئ په تسبیح د دوی. انه تاکی سر الله تعالی کان حلیما، دا ډیر بردبار غفور الابخون کې دی. کله تاسو لوي په خوا بیړه کړو او الله تعالی بردبار ډیر دی، دا هر څه برداشت کوي. نور چا کې دوه برداشت نشته، کشته پکې صحیح چاته برداشت وي جیاو چت کا اولا یو خپل قوم لی کنی ولي نو دا زمونږ جنه سه بشرو په خپل قوم باندې جیاو نو چت کا بلوچستان کې بلوچستان کې چا پر اکټ مشته پرځا جیاو نو ډرام سره ولي بلوچستان نو نو قیامت تل نن نن و ان من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لیکن تاسو نه پوهیږئ په تسبیح دوی. انه کان حلیما غفورا، تاکي سره دا الله تعالی ډیر بردبار دی غفورا ابخون کې دی. و اذا قرات القران، اکلت تلوال قران او پیغمبر جعلنا بينك، نو مونږ ګرځولی میستا کې اچولی مو ژوند کړې نو میستا کې و بین الذین، اپ مردا کسانو کے لا یؤمنون بالآخرة، چر ایمان نساتی آخرت بانے، حجابا مستورا یو کرٹن، او دا سے کرٹن مستورا چی اغد نظرون نپٹ دے، انویزیبل پردہ مونگا میس کے زنان رکڑی، نو دوی نتا وینی نستا اوری، چی کم لیدل او کم اوری دل مقصود دی، دوی اغد نوینی او نی اوری. وجعلنا بینهم وجعلنا، امونگا چولی دے علا قلوبیم، امونگا چولی دے علا قلوبیم پزنو دو دوی بانے، اکنتن پردے، اکنتن پردے، این یفتہو ہو پردے دا دے خبرے چڑے پوشی غیبانے، منت بڑی گی دا پوئی لارا کم ورطا پردے چولی اس طرح بانے، وفی آزانے اپ غجنو دوی کے وکرم دردوالے، غجنو دوی کے سب وقرن درندوال ان وګونو باندې درنه کړی دي دښتا او یو نه و اذا ذکرت ربک فی القران، ادا چون کې مشرکان نه ډیر خدایانو قائل دي، نو چې کله ته قران کې دی یو خدای ذکر وکې نو دی باندې خبره بدل لګي. صحیح دا وایي ډیر فناټک دي، صحیح ډیر بل چا په کیس نه مانی، دی په کیس بل چا هیڅ نه وایي ټول سره خدای دي. و اذا ذکرت ربک، اکل چې ته یاد کې پروردگار په قران کې کی आवाज ولون دې اوګر دې الا ادای پشاگان قلو نفورا، د دې ته په اعتبار باندې دوی و تختی بل ځای کې الله تعالی فرمای اشم عزت قلوبهم، د دې زمو ته نه نفرت شروع کی. صحیح چې کله ته یو خدای دې یو والی ذکر کې نو د دې زمو ته نه نفرت شروع کی. نحن عالم بما يستمعون، مونگا خبر یو بما پا آن خبر آیستمعون بیج دے دیتا غجنسی، از یستمعون ایلے کا چی دی کلا غجنسی تا تا، پیغمبر تا اللہ تعالیٰ فرمائی ہاں کلا کلا تا فیل کے چی دے کلا توجہ سر دم خبر آوری، اللہ تعالیٰ وہ حس نے کا ارادہ نیستا، انٹنشن ہے بونفائیڈ نہ دے، انٹنشن ہے بونفائیڈ، they want to pick something there from and to twist it، دا اوور نے سنگ خبرو کا دے ملاسب نی ملاسب نم څنګه خبر وکړه ټیسټ کوي. نحن عالم من خبوه بما يستمعون، با خبر يستمعون بيت دوی غي ته وزن سي اوري، از يستمعون چې کله دوی وزن سي تا تا اله کتا تا، و اذ هم نجوا اکلت چې دوی په خپل سیکرټ ګیدرینګ کې مخفي جلاس، څه شي مخفي مجلس، و اذ هم نجوا دو شي ندي، یو ندوا یو نجوا، نو ندوا وای على اعلانيه اجلاس، شي د لوی جرګې اجلاس شي او په اخبار کې برشي میډیا کې برشي او مشتهر شي او نجوا د خفیه اجلاس دی نو څوک چې کانسپیرسي اجلاس کوي نو هغه ډیکلیئر کوي نه ډیکلیئر کوي نه هغه مخفي ساتي وعد هم نجوا اکل چې دوی په خفیه اجلاس کې اذ یقول الظالمون چې کله دا ظالمان وایي خپل خفیه اجلاس کې څه وایي د خفیه اجلاس ایجنډا دی برنامه دی چې ان تتبعونا تاسو نه فالو کوئ الا رجلا مگر یو داسې سړی مسحورا چې هغه باندې سحر شوی دی الا مسحورا چې هغه باندې سحر شوی دی نو مسحور به دی مجنون ته وایي دا نه چې دی من سحر نو دی ډ ناټ مین سحر مسحور مین مجنون تاسو نه فالو کوئ مگر یو کریزی سړی انسین دی دی لیونی دی یا سر لیونی یا سبحان الله د دومره لوی شخصیت متعلق دا بکواس صحیح خو الله تعالی وایي چې زه ډېر بردبار یم زه ډېر بخشش کوونکی یم بیا هم تاسو ته ګورم صحیح او کمال خو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام و چې هغه وخت دا خبرې اورېدې د بیا کار خپل کوه څه کوه خپل کار کوه او کنوې کوه دا عجیب سړی و دا یو شخصیت چې الله تعالی پیدا کړه وَإِذْ هُمْ نَجْوَا أَجْكَلَ وَدُوِ نَجْوَا فَسِيكْرِتْ مِيْتَنْكِ خُفْيَا اِجْلَاسْ كِي اذ یقول الظالمون چکلوی ظالمانو ان تتبعونا تاسو نفالو کوئی الا رجلا مگر یو سرے مسحورا چی مجنون او پاگل دے انظر اگورا کیف ضربو لکا الامثالا دی سنگ بیان اتعاد پارا مختلف صفتنا سنگ الفاظ دے لگولی کلوی مسحور دے کلوی مجنون دے عجیبا الفاظ تار پارا منتخب دے فضلوا خكم راشد فلا يستطيعون سبيلا ليست طاقتنا لريد حق دلار منذ وقالوا أدويوي انكار ده باس بعد الموت وقالوا أدويوي ايضا كنا عظاما آیا کرا چشمون گاڑو کی ورفاتا ارزا ارزا اردو کی رفات مانا سمیشت سشی سمیشت اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ آیا مُن بَبْيَا جُوَنْدِ كُوَيْشُ خَلْقًا جَدِيدًا پَيَوْ نَوِي جُوَنْ اَوْ نَوِي پَيْدَائِ نو دی بدا سوئے اچھا چیدہ مو رضا بیا با جواندی کی بس امکان نشتا زکا چی خاوری شی نو خاوری ہو بیا سنگا ہاں بیا برا جواندی کی بابت انسان جوڑی اللہ تعالی دا خاوری شی وی خاور خو بیا مول کی گی پاسانا خاور سدا سشے بعض بعد الموت کا دا خمه تا سو بار ویل دا پټو ټینې جلدی اهل او اهل الجنه جرد مرد پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمای چې نن تیار را پورته کیږي نو دې په ټینې جلدی ایون د ګری وشتان دی ته باندې سر باندې خو پرشتان ډک او کنا زه کال تم گنجے بیا به ما ته کال پورا نه درنه وقالوا ايضا كنا ابوي ايضا كنا ايا جسمونغا عظاما حدقي ورفاتا ريزا ا انا لمبعوثون ايا من بجن لكل شو خلقا جديدا پنوي پیدائش او نوي خلق نو الله تعالی فرمای ها خورشی وی نو تاسو وای چې خاور بیا انسان کې دی نشي ما چې عقل متوجه کړي خاور خو یو صاف او نرم شی دی مولډ کیږي ډیر اسانه څه کیږي مولډ کیږي ډیر اسانه الله تعالی فرمای ک تاسو ایون سٹون جوړ شي یا آئرن جوړ کی جوړ شي یا مونږ دی کیږي چې غفران شي قل كونوا تورتا وایا چې شیطان سو ترانسفارم شي حجارتن کی ګوتا کی وای تاسو دبره او حدیدن یا آهنتا اس پنا او خلقا مما یک بود او خلقا یا یو بلنو کی مخلوق تا مما یک بود فی صدور کم دعا قبلی چی اگا دیر سخت گن رشی پس زنون استازو کی یعنی دا آهن نام زیاد سخت سشی دا آهن نام دا اس پنا نام زیاد سخت کاغیت نام ترانسفارم شی میں بیابون زندی کی گئی اس درے پورے خبر پیغمبر علیہ السلام اکلا نبس دیو تصبر نکو فسيقولون فزر دوی بوي مې يعيدنا صوب مونږ ژوند لیکي اي بتا ته اچھا مکه مونږ دبرې شو او اهن شو ژوند لیکي او صوب مونږ ژوند لیکي مې يعيدنا صوب مونږ اعاده کوي ژوند تا قل تورت اوایا الذي اغلا فتركم چه پیدا کړی تاسو اول مره تن پلوم دې کرد باندې څو په دې کوي هغه الله به موږ باندې کوي چې تاسو پیدا کړی پلوم دې سره نو دې خو ګوره فسيلقي دون اله كروسه اوس د نغز درې درې د نغز د نغز الراس د صرخ ودولو درې طریقې دي د صرخ ودولو ها درې طریقې دي یو طریقه ده په معنا د انکار تاسو به ژوندي کوي هغه الله چې چا پیدا کړی په لومړي ځل الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته فسيلقي دون اله كروسه امپاسبل دې به سر د نه په انداز خوای دا صحیح دا دا دا څه دی دا ساين لانګويج دی دا ساين لانګ صحیح دویم د تمسخر په انداز دویم څه په انداز د تمسخر صحیح او دریم د سوال په انداز الله وجل کله د سوال په انداز نو دلته د سوال انداز مراد دی دغه ور پسې رسو په لوین جمله ده فتا یونو کې زونا دای په خو زویتا تار او سم رسرن خپل ويقولون عذيب وي متعه كل بيدا ذي قوة سوالي عن ذلك كل بيدا سيد قل طورت هو يا غصا أن يكون قريبا يقيني خبر دا چدا بوي دير نزده لأن كل آتن قريب ذكا هر شيء چي يقيني تو راروان ده نو كم يسكي بلين اي ظن دي خرازي بانا نو قريب دينا راتنون كده يوم يدعوكم باغ ورزباني چلا تعالى بتا تر آواز در کی یعنی اسرافیل اللہ با آواز در کی نو اللہ پا خلا آواز نہ کئی سوک بکی اسرافیل بکی او حدیث کی راجی ابن عباس فرمائی رضی اللہ تعالی عنہما چی اسرافیل با او خپل ٹرمپٹ کی ہوئی سو چی ایوہ العظام النخرا اور ازشو اڈکو والاجساد البالیا اور ازشو جسو تا جسو ہے بدن تا ولو سال المتفرقا اجدا شوی جائنس جوڑو نو جوڑو ای داسو اجدا شوی اڈکو ولو سال المتفرقا واللحوم المتمزقا ارے زرے زشو وشو سرور شوینا زرو اڈکو ہاں ولجساد البالیا ریز شو او زرو شو جسو ولو سال المتفرقا او جدا شو جائنس او بندونو واللحوم المتمزقة شلد الغشو هل امو راضي الى غرض الرحمن في شيد الله تا هي رنگ ده سشيد هي رنگ ده نو بس آج دا بلوگی دا آواز پر کرازی فضل آواز اثر دا ہے طور پر روزی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لکا سنگا چی مشروم دزمکی روزی و بلک کئی مشروم دا سنا چی لکا دا دا دا دا پشان دا تیغ پشان ینی پا دم دم روزی نو مشروم چنو بے روزی توپ کئی دے جم کئی کتلې مو زړه ها او نو بنت تاسو خلاص کړئ نو الله تعالی فرمایي چې دا مړي قوم د ځمکې نه حدیث کې پیغمبر اسلام فرمایي کأنهم کممت کأنهم کممت کممو مشروم ته چې دوی به داسې جمع کی لکه مشروم چې را جمع شي صحیح یعنی ټول آل ات وانس ټول آل ات وانس دیو چې قران کریم بل ځای فرمایي ها فاذا هم بالساهره فانما هي نفخه واحده الله تعالى بردا يو سنگل بلور الاسرافيل فاذا هم بالساهره او تو خلق بالا في طرف بس في ميدان تي ولاد قولا بولا يوم يدعوكم فاورث الله تعالى بمرابني قال بدل فتستجيبون اتا صبر اسپانس کوي جواب اور کوي پازيټيو سوکنو نشي ویلې سوکنو نشي ویلې نو سوکنو کولی شي نه نه پاسه بدل تخي سات لاکھ بم پاسی لاکھ بم پاسی دلے تم ہم پاسے فتستجیبونا تاسو بے جابت گوئے بے حمد پا حکم دا اللہ تعالی حمد مانا حکم وتظنونا تاسو بدا خیال گوئے اللہ بستم چی تاسو وقت میں تیر کرے دنیا کے اللہ قلیلا مگر دیر لگ اللہ قلیلا مگر دیر لگ because you will lose your memory you will lose your memory because of حیبہ دیر دو وجہ ده هبت ده وجه ده دهشت ده وجه you will lose your memory وَقُلْ لِعِبَادِ وصلى الله تعالى پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو وجه ده استاخ خالص ده ونو صلق بنده او ده لی ونی ده کوشش که چه تا ارریکیٹ کی او ستا ملگری ارریکیٹ کی زکر ده فتنه پیدا کول واری بعضی خلق اگر پدا سے احوالو کی موقع نا فائدہ خلیسو شی چه خلق ارریکیٹ کی چه او فتنه پیدا شی او بیا طول ویلی کی پروپیگنڈا شروع کی صحیح نا اللہ تعالی وی پیغمبر علیہ السلام تا چلی خپلو مرگرو تا وایا وقل لعبادي وایا زما بندگانو تا وقل لعبادي وایا زما بندگانو تا یقولو چه دی خبر کئی اللتی یا خبر یا سنو چه دیر بیتر دا خبر دی کئی نو دیر چه صورت شایسته کولشی دمر شایسته خبر دی کئی صحیح سکر چه التا غالا لیان اگر پسکن تولا دی که لوگون دی خبر سختی اکرا بسی با طول عربیا کے بدماشان دی غندگان دی نحشتگردان دی من دا سے خبر اکلا من دا نا اللہ تعالیٰ پہ امبر اسلام تحشی مرگرد تلیو آیا چھ دی خبر اکی دی اندر میں اکیشی آگئی تا سلو پول ملاو نشی سلو پول ورد ملاو نشی دکی سوکستا اینی نی آنکو لو پول دوری جاتا وَقُلْ عِبَادِ وَاِ بَنْدَگَانُ زَمَاتَ يَقُولُ الَّتِي چِ دَيْ وَاِ آ خَبَرَا يَا فَنُ چَا دِيرَ بَيْتَرَ دَ دِيرَ شَيْتَدَا قُلِ إِلَّا الشَّيْطَانَ يَقِينًا شَيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ اغا دانا غردائی من گو تو دانا غردول سو دانا غردول دو گوشه اینو میرکی جی پر جنگ شی بے ینزغو بیناو اغا پیدا کول غواری فساد و فتنہ مزد دوئے کی اِلَّا الشَّيْطَانَ يَقِينًا شَيْطَانَ کَانَ لِلْإِنسَانِ تَدِ انسان لَپَارَ غَدُوَمْ مُبِينَا وَاضِ دُشْمَن رَبُّكُمْ عَالَوْ بِكُمْ پروردگار تاسو خالم دے پتا تو بانے یہ شاکا اللہ غوالی ارحمکن اللہ برحم کی تاسو بانے و یہ شاکا اللہ غوالی یعذبکم اللہ تعالی بازاب در کی تاسو و ما صلاکا انیل کرم انگت غلیم دوی بانے وکیلن تو دوی بانے مسلط نہیں تو ڈسپوز اف دیر افیرز بستا ڈیوٹی صرف کنوے دی میسیج وَرَبُّكَ عَالَمُ عَرَبْسْتَ خَالِمْ دِ بِمَنْ پَاچَا بَالِ فِي السَّمَاوَاتِ چِسْمَانُنُ كِ دِ وَالْعَرْضِ عَزْمَا كِ دِ ہر یو پی جنی وَلَقَدْ فَضَّ اللَّهَ عَتَا کی سَرَمُنْگَ بَرْتَرِ وَرْكَرِدَا فَضِيلَتْ مُوَرْكَرِ بَعْضَ النَّبِيِّنَا بَعْضِ پِغَمْبَرَانُ لَا غَلَا بَعْضِ الْبَبَعْضُ نُورُ وَآتِنَا أَوَرْكَرِمُنْگَ دَاوُدَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَا زَبُورًا زَبُورَ كِتَابَ مشکلات حل کولشی دی مونگا زمونگا نیڈ را کولشی یا چکا مشکل مونگ بانی را روان دی اگا مشکل زمونگا ایوٹ کولشی آہ مشکل زمون نا بچاو نشی نو اللہ ویسا آواز برتو کہ کم مشکل ما پہ تلکی جسو کی تانا آڑائی کم زبرگی آڑائی یا کم بوتی آڑائی قل تورتا ہوا یا ادعو اللذین آواز کا کسانو تا زہن تم چستا سو خیال دے من دونی پا مقابل دان لاکے فلا یم لکونا دی اختیار نلری کشف الزوئے دلری کولو تکلیف انکم دتا سنا ولا تحویلا اند اڑولو دے بلچاتا چی ڈائیورٹ کی چی تا تر اروانی او تا دتا آواز کو نزد داوکر چی اغیلے ڈائریکشن بدل کا اولائک اللذین دا کسان اولائک اللذین دا کسان یدعونا چی دوی دا آوازونا ورکے دا اللہ ناراو بلچاتا یبتغونا الی رب ملوسیل دیت لٹی پروردگار تا یو ذریعہ دنس دیکت ایہم اقرب چکم یو دوی نزدیر اللہ تا ویرجون رحمتا ادی امید لری در رحمت دا اللہ ویخافون غذابہ ادی یریجی دا عذاب دا اللہ انہا اللہ تعالیٰ ویچے دا خدای دا رحمت امید لری ادا خدای دا عذاب نے یریجی نو بیا دا اللہ برگزیدہ بندگانو تا ولی آوازو نکی اللہ تا ولی نکی قل ان غذاب ربکا تاکی سر غذاب درستا کان مخذورا دادے اوشے چیرت کولشی مخذورا مانا دادے اوشے چیرت کولشی یرت کولشی و ام من قریت انشتره سیو الظالم کلے یا تاہم یا ستے الا نحن مولکوا مگر منگا یقینا الحلاک ان کی داغے قبل یوم القیامت مخد قیامت دور زنا او معذبوا آیا غذاب ورکون کے دیتا غذابا شدیرا سخترین عذاب در اللہ تعالیٰ قانون دے در اللہ تعالیٰ سنت دے در اللہ تعالیٰ سنت دے کہ یو کلے یو شاہ یا یو علاقہ حیثیت مجموعی ظالمان شی سنگو شی حیثیت مجموعی ظالمان شی او دا اغیب ظلم باندے بد گرندو والا اس حکم پاتی شی بلکه چې تاسو ظلم خنه کړی غیم خاموش داستی نو الله تعالی فرمای بیا ورته صبر نه کول بیا ورته ها البته که څه کسانو چې هغه سپیل ورته دا ناروا دي دا حرام دي دا ظلم کوي نو الله تعالی وایي دا هغه د وجه عذاب رکاو کړی عذاب نه هول کړی دا یو څو کسانو د وجه چې هغه لا تر اوسه پورې ناروا وته ناروا وایي کان ذالک تاکي سره دا خبره په کتاب کې کتاب معنا د خدای فیصله کې لیکل شي فیصله کې مستورن لیکل شوی اوس دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه معجزات غختل د خپل خواهش مطابق معجزات غختل د خپل خواهش مطابق د مکه معظمه دا غونه ته تل کول نشي چې ته پیغمبر دلته موږ له باغونه نشي پیدا کوله دلته موږ له صاف ډرینکینګ واټر کینالز او ریور نشي شروع کوله صحیح ته موږ له سرو زرو کورونه نشي جوړول کیسه صحیح ته موږ له غرنا یو بلار بوشه نشرا پیدا کوي لکه صالح علیه الصلاۃ والسلام سره پیدا کړي الله تعالی دا لی ونی خلق دا سایکت دا سایکت دی دا نصیحت شوی دی صحیح او صلی الله تعالی فرمایي چې پیغمبر د پاره لازم نه ده چې دی به معجزې خی خلقو ده د پیغمبر ډیوټي خو بنیادی طور ده چې کنوي د میسج د دی وجه بلا ډیر پیغمبران دي و سره معجزه نشته او بیا هم پیغمبر د کړي کار کنوي د میسج معجزه دا خو ثانوي شی دی سیکنډري شی دی تسانوی شیده سکر او اللہ تعالیٰ فرمائی چکل زم معجزہ ورکوم بلا غختو بغیر دا طلب ورکوم پیغمبر دا او کل ورکوم چی قوم تی طلب ہوش کل ورکوم نو ہر چی لن بنے قسم دے کاغین سوک انکارو او کی نو زبیان برداشت کوم زبیان برداشت خدا دویم قسم چی طلب شوی دے او پیغمبر تا مورکلا او بیا خلق انکارو کی بیا برداشت نکوم نو دے وجه زپ طلب باندې معجزې ورکوم نه چې دغه الټیمیټ رزلټ دی تر باندې چې دغه الټیمیټ رزلټ سره ډیسټرکشن نه په طلب و نه په طلب و انا دیو چې خپل پسې عذابونه راځي دا جنگونه چې پیغمبر اسلام په مسلک را عذاب و ما منغنا ان نرسل بالآیات و ما منغنا ان دې من کړې مونږ لا د دې خبرې نه چې مونږ را وړې ګو بل آیات معجزې الا ان مگر صرف دې خبرې من کړې ان کذب بال اولون چې تکذیب کړو د معجزات اولون بنو امتونو نو بیا مونږ غي هلاك ونه نو کدی له مونږ په طلب معجزه ورکړه نو زه خپل سنت او قانون بدوم نه دا څه زما د اکاد امن خو نه دي صحیح مونږ په تو کې وایو نو به الله تعالی وایي چې دا مکی والا دا زما د اکاد امن دي کله خالد امن دي چیرې دوی لپاره قانون بدل کوم قانون خو زما ون ان دی سیم دی وآتینا سمود الناقتا صلی اللہ تعالیٰ یہ اگزامپل ورکو چھو گورا سمودیانو تا میں اوشا ورکڑی وا دڈبرینا دڈبرینا پریگنن اوشا نوچی غی انکارو کو اوشا امڑکرا نانجام ایسا شک تباہی وآتینا ورکڑی ونگا سمودیانو تا الناقتا اوشا مبصرتا ویزبل یعنی دائیو دا شنو سمانوی نوا جسمانی اوشا وا سمد عام اوشا بشا فظلموا بها دای ظلم کدی سرا و ما نرسلوا ان لیکم غد آیات معجز الا تخویفا مگر یرا ول د پارا معجز د پاری چې خلق له یرا ورکم چې دا پیغمبر دا میسج جمعه نه نو چې بیا مون منی نو د تخویف نه بعد سره چا ته وای چې خبردار کدا کار نه وکنو خو بیا به ماو پی نه صحیح نه دا غین بعد چې اکار وک نو اس کدی نړوان د چکو بیا د غیرت ای سالیږي صحیح نه الله تعالی وای چې دې ظلم ترټ ورکم چدا موجوده خدا طلب کلا دی ورکوم حکومت من منلا نو صلی الله تعالی وذو بشند دے چیز خیر دینا صحیح یو نوکر سو ملازم اگر خپل مالک توی زما په تنخوا کې وی اضافه وکا سیلری کې مسوکا تخافت په تنخوا کې وی اضافه وکا کمینو صحیح ناغ مالک ورته سیرا پاسین لیکنی نو سن مزبلا پتا چې اوس به دې پسې سره راځي یعنی که کنینو نا مکی میں بلا خبر اوکرا نو چا پیرا بلا رسی نو تے کنینو اگر آپ پاسی نو کنینو سو چی بیاو پتا کنی زارہ کرو وما نرسلو امونگا نہیں دار بابا تا ہوا ہے وما نرسلو امونگا نلے گو بالآیات موجز اللہ تخفیفا مگر یرول پارا وإذ قلنا لك نتخويف دا آغا ترك دي چه دا صرف خبرنا دا چه كمين دا او بدعو گزارا كو اللہ تعالى ويزا بيا بدعو گزارا نكو ازا بيا اشفاق ورقوم تفا كومي وإذ قلنا لك آيات آغا چوه منتاتا إن ربك یقیناً ربستا احاط بالناس احاطہ کرے دا بسیج کری دی خلق یا سراؤنڈ کری دی خلق دا علم او دا قدرت پہ اعتبار دا تو دا اللہ پہ علم کیوں دی دا اللہ دا کنٹرول لاندے ہوں وما جغلن الرؤیا اللتی او ندے گرزول منگسین آغا دا رؤیا دو مانی دی دا رؤیا بلکہ دری مانی دی دا غلط اولی کا یو مانای دا دریم بلا مانای دا ویژن او دریا مانای دا سین منظر سین مانا منظر نظارہ بلد پر دریا مانا دے وما جغلنا انو گرزول منگا سین آغا ارینا کا چی خودل موتا تا دا میراج پشپا دا میراج پشپا کم ٹوٹ سین چی متا تا خود اللہ تعالی دا مانا دے گرزول الا فتنة بلکہ دا او ٹیسٹ او ٹرائل دے خلقو دا پارا ذکر چی خلق دا خدای پا خبر او دا پیغمبر پا خبر کم تر اعتبار کئی او پا خپل عقل بانے زیاد اعتبار کئی یعنی مانا دارا چیر دوی اعتماد پا خپل عقل بانے نسبتان زیاد تے پا نسبت سر خبر دا اللہ تا و خبر دا پیغمبر تا حالانکہ دا ایمان تا قدر سر ہے چستا عقل بیو سوئی اللہ و پیغمبر بل سوئی نتبا کم شئی منے چکم اللہ و پیغمبر ویلی دی او کتا خپل عقل نا کرائیٹیرین جوڑ کے نو دا چاچی عقل نا کرائیٹیرین جوڑ کے نا خر دیے جوڑ شا دن پہ اعتبار سے چاہتا خپل عقل نا کرائیٹیرین جوڑ کے لگن سے جوڑ شا بس الٹیمیٹی اخر شا اللہ تعالیٰ فرمائی دا دے پارا ٹیسٹ دے چھ دے عقل اپلائی کئی کدا خبر منی چھ واقعی بھائی اللہ ہوئی دا کار شوئے دے پیغمبر ہوئی دا کار شوئے نو دوی بس عقل ورطا متوجہ کر کہ روش پاکے دا مدینہ تا مرسل دا مدینہ نا کوفے پلار دا دا کوفے نا پنابلس لار دا نابلس نا بیت المقدس تلار التے امامتو کو پیغمبر آرتا التا نا بیعو اسمان تا بیع دیم اسمان تا بیع دیم سلورم پیندن شپگم وم بیع دو نا بعد لار تر اللہ ما شاء اللہ یا واپس راغے بیع میٹنگ ہو کو یا واپس راغے ہم پتہ غلا فیو شپگ اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا سین چی ماتا تا کم خولے دے دا بیع ٹیسٹ دا خلق رب بارا صحیح اگر دیو جی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ صدیق ہوئے لیش صحیح ابو جہل اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لسہار یا وزائی مخلہ ورغے نورتے حل من جدید یا محمد فقل شیطان سڑو پیغمبر علیہ السلام تو ایسا نئے خبر ہستے کا دیستے او فن او ڈراما کولا پیغمبر علیہ السلام ورتے یقینا ستا وی اغس فی بیگا میں دا سے واقعہ ہوئے صحیح ابو جہل ورتے آریو شوہر دا تب لکھا مونگا وہ تو دیکھ جیسی نورتے دا خبری دا خو ویش سڑے نکی او دا خوب ہے کہ دا ویش سڑے مونگا وہ دا سے کم سڑے دا سے خبر ہوتی چی عام طور پا عقل کی مرازی مونگا دا سے آجی غنی دو غنی سلامت دونے دا سے او خدا دا جوڑے دا خوب ہے بیجوڑے دا خوب ہے دا خوب خبر ہے پیغمبر علیہ السلام ورتے ہیں یقینا میں گورا کہ زخالہ کر آگون کم نئیتا بے ہوکی وہ دن ریالیٹی او فیکٹ کے سے شرم دے چی یو تے کم لسوتیم کولشا چی لسوتیم کم لسوتیم کولشا تکر آخو پرفیکٹ پانے سرے شرم کو نماز دے آخو ریالیٹی دے وچ ہیپنڈ صحیح نو وچ ہیپنڈ اس تاریخ کی جسی جی دی نو کس منتر سو کوئی کہ بھائی دا اسلامی تاریخ بدل کے اندارہ بدلو لگے ہاں آخو تاریخ کی دے وچ ہیپنڈ صحیح نو تاریخ کو سکتے جی بدلو لے صحیح دادا من جرنیل خود نور عرض چیدے خبر نہیں اوڑی رکیم پر نبرا دی اوڑی رکیمتی خبرہ کرے گا بیچے کم خلق دا تاریخ دا جیاغرفی ادھا لٹریچر نواقف نہیں اگر بیت سے پاری ٹھیک سکتان انوان دیکھ میں داری دیر کی مکی خبرہ کرے گا تھا اصل کہ دا خبر دا ایرسٹاٹ اللہ خبر دا جان دا ایرسٹاٹ اللہ چی سوک ہسٹری نے خبر نہیں دا جیاغرفی نے خبر نہیں او دا لٹریچر نے خبر نہیں نا غری سیاست کی عیسیٰ نا خلی دے وجہ سائنٹیس کے سم خلق ای کسی سیاست کیوں ناکام ہے نا سائنس اور ٹکنالوجی والا خلق کی دی بے سیاست کی دا ناکام ہے زکر دا انہیں ہسٹری بانے پوئی گی نا پا جیاغرفی پوئی گی ہاں او نا پا لٹریچر بانے پوئی گی دا ای زوک نشتا او سیاست دا غی بیس دا غدری شئیم ندی نا ملیان کو ناکام ندی ملیان کو بریوار شئیل ندی ملیان بریوار شئیل ندی اگر ناکام ندی آئے کو چونکہ دنیا سیاست پا سیکوریزم بارے مبنی دے اگر دنیا سیاست پا سیکوریزم بارے مبنی دے نا تا کوئی اٹھا تا روان دے اگر اٹھا تا کہ جسو چاہ سر قوت زیاد ہوئی نقابہ کامیابی اول بنا کامی نو دیتا آغای دا عدم اپروچ ناکامی ندی چی ویلے دا عدم آدھا کاؤنٹر کے دو ناکامی دا بس ناکامی دا دا کاؤنٹر کے دو ناکامی دا جیاغرافی او دریم ادبیات وما جغلن الرؤیا اللتی زکر اشتا تا حسیو نی خبر نسرنگی با معاملات تکن کے چی جیاغرافی نی خبر دیورن لائن بای نی خبر نسنگ بیٹس کس کے صحیح دا چی دیورن لائن بای دکر ختم شو خواکڑی رستا سستا سپٹا پا پٹا تاس پتا استاد ربانی دیورن لائن بانی دیورن لائن کرے دا ہاں جنہا ختم شو خود با سرحاد افغانستان بوسی ہو وہ نشاہ سر کیا ہوئے سیو ما خطر ولی داری کسیمو ایش کابو خلاسه و دیر از ما خط کسی را تو ایت سنس مکا وما جعلنا الرؤيا التي او ندگر ظلمنگا الرؤيا التي سين آغارناكا كمو خودل تاتا إلا فتنة للناس مگر دايا و تستو ابتلا و آزمائشت خلق دپارا والشجرة الملغونة او ندگر ظلمنگا آغا شجرا آغونا الملغونة چه لعنتی دی خلون کی داغی اونا لعنتی ندا چه سو کی خوری اغل لعنتی آن دی کافران سو کافران وَالشَّجَرَةَ الْمَلْغُونَةَ اَوْوَنَ آغَا الْمَلْغُونَةَ چه ملغون دی آل دی فی القرآن امون ذکر کرے دا قرآن کے دو دام یو ٹیسٹ دی اللہ تعالیٰ فرمائی چه دا سین دا معراج دا سے ٹیسٹ دی لکا شجرہ دا زقون چی او ٹیسٹ دی انسانان دا پارا دیلتا ہوں بہتر اپلائی کئی چه کل قرآن کریم ہوئی چه انہا شجرتن تنبت فی اصل الجحیم تلعوها کأنه رؤوس الشیاطین اللہ تعالیٰ فرمائی چه دا زقوم ونا دا یو ونا دا تنبت فی اصل الجحیم چه دارا زرغنی کی دا جہنم پا میانس کی دا جہنم پا میانس کی نو دا حقل اپلائی کئی جہنم دیکھ ہوئی چه 24/7 یعنی حال تا اور بلی گی نو چه اور بلی گی نو ونا پا کس سنگا دا زرغنی کی چه اور بلی گی نو ونا پا کس سنگا دا زرغنی کی اللہ تعالیٰ فرمائی دا حقل اپلائی کئی خبر دا قرآن ونا منو دا فیر شو دا ناکام شو بری ٹیسٹ کئی صحیح نو آغم دا دی دے پارے اور ٹیسٹ دے اور دا سین دے معراج دا دی دے پارے اور بل ٹیسٹ دے صافات آیت نمبر 10 پہ تلے والا اَذَالِكَ خَيْرٌ آيَادَ جَنَّتَ وَبَاغَات خَيْرٌ دَا بِتَرْ دِ نُزُلًا دَمِ الْمَسْكِعَا پَيْتِ بَار پیدا مکا اَمْ شَجَرَتُ الزَّقُومِ يَاوُنَ الزَّقُومِ بِتَرْ دَ إلا جعلنا من غرزه لدعونا الزقوم فتنة أما هذا فضل به فتنة تست و ترائل للظالمين ده ظالمان ده پارا سنگا تست إنها شجرة زكا دا يونا دا تخرج چراوزي رزرغني جي في أصل الجحيم پوسط جان لنكي طلعها ميوير دي فروت دي كأنه رؤوس الشياطين دا داس دي لك دا سپو سرونا دا شيطان سر چانه دا دي دا سرونا شياطين سپو تاوه نو دا سپه دا منکر شه ده سوك دا خلق کولي دا غي پنیز بانم دا خشه نده اي سوك لگیا دي اب دا سپو سکي دا خدا غا سکي گانا کئی گانا کئی او با دا زان سرا اکل ایو مخ کلب المخ خو فطرتن دا غی پا فطرت کے ہم دا سپو نفرت پروت دے دا دیو جی چکر چاہ تا غصہ شی یا چاہ تا غصہ شی ایس نا بیچ اس دا آغا فطری نفرت اظہار دے صحیح شو ہاں اس سپو تا شیاطین انہوں نے ہوئے لشو پیغمبر علیہ السلام او فرمائل چی کل خلق دا سپو عبادات پکول ورشی پینگی گو چی گو وہ سم کئی ورشی کنگو آنے کو انتوان خود مختلف سیدنو عبادت کئی دا سنیک عبادت کئی دا سنیک شکل جو کری دا غی عبادت کری ہاں دا من کی دا غی عبادت کری ہنو مانگی کرتے ہاں دا غوا دا غی عبادت کری دا لائن دا نظری دا غی عبادت دا مختلف شئی نے عبادت کری دا مختلف شئی نے عبادت دا ڈاگ دا غی عبادت بلکہ دا خپری دا دا غی عبادت کری دا جو کری دا غی عبادت کری ذکر چیزائی پا ذہن کی دا دی چھے کم شئی سائستی کم شئی لوڑ بھی کم شے شائننگ بھی یا کم شے پاورفل بھی یا وسکاز یو ڈیتھ دا مختلف کوالٹی چکم کوالٹی پا مخلوق کی موجودی اغیر خدای جو زکا چی غیر ہوئی دا دا خدای یو قوت پا دکی سرایت کر رہے لیوان توب دے کسنگا ہدایت دا خدای لاس کے لگی نزور ٹیلنٹ کے خلق کی موجود بھی آئی ٹی ٹول لائی کنٹرول کے دا موجود دا چھوز آئی ٹی سے کنٹرول کے دا اگر دا غشین میں کچھ پرانتے نہیں اللہ دا خلق خدای دا غشرم نسر بھائی صحیح دموږه شیخ صاحب رحم الله عليه ودا نو خټول دا او باد دې ودا وړل دې جانکار دې شیخ صاحب دا نو ودا وړل دې جانکار دې دا کول پوښي ګر او کنه ګور ته په اشاره ته پوېږي العاقل تکفيه الاشاره عرب وي عاقل من سره او په اشاره پوېږي غلې شه دې په پاپو کوي ها او دا داسه خبره زمانی کړه زمان پا وطن کیا سڑے ہو ناغذوی لعاغذوی سلیوانے ہوندے ہو کوئی کیا زیے ہو ناغل عبادہ ہو سیوکا وادی ولو چاول لور ورکه کته پیسہ دار خلو او جیداد ما یاد چ مچاور تو وی وی داس لري سودان په مخته کا دم په مخته کو او خل لیونه سره د اپتی باندې سکوې فنا فلا سمای کو تو وی ویننا تا کار چره دې چر د مسکول نه لیدل صحیح نه استاد سره ورسته دې یو خپل انټرنیشنل څه ورته هغه دې پوه سره ها فانتاستیک نو اسپوتا اسپوتا با عبادت با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی خلقو ربا نفرت پیدا کو دے یوشینا مداغی دا قتل عام حکم بے اوکا لیکن خلقو با قبرو تا سجدی کولے نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا بندی ورہ گولے قبرو تا ملو دے حرام دی قبرو تا ملو دے دا حرام دی نو چی دا خلقو زین سازیو شو بلکل ایزین کی دارا چی قبرو تا بلکل ناجائز دیو خلقو بلکل ستاپ کرو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوشی جو زین جوڑ شو نو بے اوے کنتو نحیتکم عن زیارت القبور ما تاسو منکری وی دا قبر دتلونا الا فزوروها اس لیشی فا انها تذکر موتاکم دا تاسو مرگ رایا دی دا تاسو خما منکری زکوی چی تاسو بتلی اسو بمکو سجدی بمکو لی نوس دای دا سپو ما عبادت کر عربو والا دا سپو دا پیامل صلی اللہ علیہ وسلم دا قتل عام حکم کو اسپیم رکر صحیح نو صحابہ شروع شو سپو پسی دا غیب پسین کی دا اچور چی دے خدای و مشکل کشا سنگا کی دے چی دا زمان امراول نظام نشو بچ کولے نو نمبر اول خدا آغی بے بسی سشے بے بسی بے طاقتی چی دا کم مایا دی دستی زان نشو پتک کولے چی مونگی بڑو او نمبر دویم چی دا دین پسین کی دا غیب نفرت پیدا شی ترس کو لکہ عبادت خوب محبت کی پا نفرت کی پا محبت کی چی نفرت پیدا نو چی نفرت پیدا شی نام اس کونا خوستل دیر واز ون ٹائپ آف سپی تور پتی دا بانے زور تاکی دو کتلی مو دی؟ اچھا چشمائی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی اقتل الاسود البہیم زن نقطتین اس نور سپی معاف کئی صرف تور سپی دا بے پاور فل گارڈ گڑا دا بے سگڑا دا پاور فل گارڈ دے نو یہ اقتل الاسود البہیم زن نقطتین اس غتت تور چار چشمائی چیزی بانے زن نقطی وی اغم ڈاوئی اغم ڈاوئی نو چی اغیم سمودا دی نمڈاولو عمل سو روکو او دا غن ہم نفرت پیدا شد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم استاف کئی او نظر اس کی متعلق پیغمبر ویلی اقتل الاسود البہیم زن نقفین نو شیطان تکہ شیطان ان سینس چې دا گمراہی سبب جوړ دے دا شرک سبب جوړ دے نو سپوت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شیطان په دې معنا ویلی دی الله تعالی په هغه اصطلاح د لفظ شیاطین استعمال کړ خبر دین کړه اوس چا نو سپیت اتر خو جایز دی دا روا خو ندی درې قسم سپی دا جایز دی سو قسمه درې قسمه یو چې کور په صحرا کې نو شوکیداری ده پاره صحیح او دین د دې مواشو سره خلق سپیس آتی شوپانان چی دی ای د مواشو ده پاره او دین د شکار ده پاره نو بس ده دریس سپی ده اگزمت دریس سپی سن ده اگزمت خود تو بنده ساده زکر تو خونه چوپانه او نشکاری او نه کور پس آرا کرده نو آپس بل سبکتا چو ما جعلن رؤیا اللتی اندگر دولی مونگا الرؤيا التي سيناغا اريناكا تخود لموتاتا إلا فتنة للناس مگر دا تستو ترائل خلق دا پارا والشجرة الملغونة او ندگر ظول منگونا غچ لانتی دی آل دا دے پا قرآن کے ونخوفو امونگ یرو دوئے فما یزیدو خدا دا منگ تخویف او ترت نین کریس کئی دوئے ایلا تغیانا کبیرا مگر پا حیثیت دلوئے سرکشے دلوئے بغاوت سمرا اولا من ترت ورکو دنگا دی مزید شیطانا نکی گی صحیح وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ كَاچُوَيْمُ فَرِشْتُوتَا اس جدول آدم چه تا سجدو کئی آدم تا نو ونس اگین زکر دیر وقت شوی دا واقعی نظر تیرا شوی نو سجد آدم تا حالانکہ سجد خاص رضاب تا اللہ تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا صحابہ ہوئے دی تیرے دل یو قبیلی خسا نو دا قبیلی خلق و خپل سردار تا سجدے کولی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا صحابہ ہوئے پھر تعظیم مانا داوی چه خپل چیف تا دی سجدو شی فانت احق ان یسجد لکا ستا حق بیتر ارچا زیادتا چه موتا تسجدیو کو نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورتے لو كنت امر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء يسجدن لازواجهن كما دا یرت ور کولے چې انسان انسان ته سجده کول شي نو ما به زنانه وتا حکم کړو چې تاسو خپل خاوندان ته سجده او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې دې شی امکان نشتا ایون ذی الله پیغمبر هم چاته دا یرت نشته چې ماته سجده وکي مونږ بټور سجده والی چاته کو اللہ تعالیٰ تھا نو بولے ذکر اللہ دا حکم کریں سجدہ بچا تھا کہ اللہ تعالیٰ تھا صحیح نو دلتا اغرول چینج دے اغرول او ذکر درول او دا قانون دا غیر گیور سوکتے الله دے نو بس الله و توبہ ودا سدو سکے دی آدم تا علیہ الصلات و نو سے تیرا نہیں تے چا ابجیکشن تیرے بان زکا دو خدای رائٹ دے خدای پر ٹائم دین اگر رائٹ چارہ ور کر آدم علیہ الصلات و سلام صحیح شو خبر ہے اس دین کے لالا صحیح او دے مدا کہ دا سجدہ دے تا سجدہ دا تعظیم ہوئی دا سجدہ دا عبادت نہ دا دے سجدہ دا تعظیم ہوئی سجدہ دا عبادت نہ دا نو سجدہ دا تعظیم پس سابق امتنوں کی جائز ہوا سابق امتنوں کی جائز ہوا سجدہ دا عبادت حرام ہوا دا ابتدان لیکن سجدہ دا عبادت یہ والد کیا رکھی اللہ تھا ہر چیز زمون کا دن دے فدی کی نہ سجدہ دا عبادت سے نہ اللہ نہ علاوہ بل چاہتا نہ سجدہ دا تعظیم شتا انت اللہ حکم کہ گن سجدہ ہو گئی انت دغل تا یعنی قطول ایتنا سجدہ تلاوت ہو گونا انت حکم دے سجدہ نو بس جو سنگا حکم ہو شو نو تا فوراً لاری وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْعَائِكَ آيَا كَاچَوِي مُنْ فَرِشْتُوْتَا اُسْجُدُوا لِآدَمْ کہ تا سجدہ ہو گئی آدم تا فسجدو دے ٹول سجدہ ہو گئی اِلَّا اِبْلِیس مَجَرْ اِبْلِیس نَا ہو گئی قال اوے اللہ اوے اللہ قال اوے شیطان اسجدو آیا ز سجدو کرن لمن آنگ چاہتا خلقتا چتا پیدا کرے توینن دخٹنا توینن دخٹنا قال ارائیتک اللذی ارائیتک هذا اللذی اللہ تعالیٰ و توے ارائیتک تا زانت قتلی دی ارائیتک مانا تا زانت قتلی دی قال ارا انا ده شيطان قال ارا ايتك شيطان و ارا ايتك تزان تكتلي قردورا لا يو خداي تو وي ارا ايتك هذا الذي كرم تعاليا دا ادم چتا ول پريارتي ور کڑے زمان مقابله کی عزت تو ور کڑے کرامت تو ور کڑے زمان مقابله کی لئن اخرتني كتا ماتا وقت راکو مؤخر دک لمانا کتا دمانا وقت راکو الى يوم القيامة تروز بقيامة لا اختنكن لذريته نزب يقينا احتناك بيتا وي كم سرکش حيوان چي دي پودا كي ورطا کرائي يا پڑا چي تيزوان وي ورطا تادو تم وي لا اختنكن لازو تيزوان دي قوم ذريته اولاد دي آدم تيزوان دي قوم بي ما بولا پودا كي داسي کرائي چولي چارا وپا نظر ملا دي خورا روان بوما پسي زکه چې حیوان ډیرو زور اور سرکشی اے چې دا په دغه سره کې کړه پکې واچې بس راخه یو ماشوم ځان په راخې نو بزر بزر روان نه وای په روان صحیح بلکې غړ وای په سکه هغه یو مهار صحیح سلو خان په بزر روان یو غلط ده لا باندې هغه چې نفسیاتی تور هغه اوه اپ دې پوښیوي چې زر دې شي نه ځان نشم خلاصولې حالانکه کداغه نفسیاتی اثر دې ولا ختم کو او کدا څه دا خای مړای و ماته کې کاتور لره و نه خواه نفسیاتی طور تڑھ لے لے سنگا تڑھ لے نفسیاتی طور یعنی دو وقت آ چھے تالت تا چارا پا نفسیاتی کی دعویٰ چھے چھے تڑھ لے زان میں شکلہ سو لے صحیح نوغا حرکت ہم لگئی تڑھ لے زان میں شکلہ سو لے لیکن خلق چھے پدی غلامے کی اجیس چھے اگئی حرکت سے کہنے چھے بانی نفسیاتی اثر شوئی ای وہی زان خلاص ہو لے اسے ہم نشو لے آتا اسے زان نمڑو اسے زان نمڑو او چا بانی چھے دقا نفسیاتی کی حیثیت نہیں تیر شوئے اگئی بانی جسو کبڑا بینا اگئی وہی گلوس صحیح ای وہی شیو ترا څنګه چې غي دا نفسیاتی اثر قبول کړی دی دا نفسیاتی اثر نی قبول کړی اي چې نفسیاتی اثر قبول کړی وتاي وي ته یې ځان نه بړو او کنه په نه شي وي صحیح ده د مو شیخ رحمت الله علیه فرمایل وی هاتی ته وګوره سور غټ هاتی وی وی که په قوت باندې نو چې دا ټول زمون کله ور پورې ور کړی نه راټینګ دی نه هاتی ته کټ دی ګوره شي ها په دوی دنیا راټینګ ولدي صحیح وی ګوره هغه یو ما بلیغه نه پړې ورتا چولې نفسیاتی تور نفسیاتی تو هغه هپناټایز کړی دی چې تر دې رسای نه ځان نشي خلاصولې نو دا هغه هپناټایز کې دوه وجه هغه حرکت نه کوي نو جوړ کوي چې ځان خلاص کی صحیح ها او موږ په دا هپناټایز کړی یو لا تن کن ذریه تو زب پیغمبر دی کوم اولاد د الا قلیلا مگر ډیر لگنا یعنی ډیر لگ به معنا بچي مجارتي واپس روان دي واقعي دغه ده نو نه بس بلی ور کی دي هغه ټول واپس روان دي ادم کوم چې بلی ور دي مونږه مجارتي هغه په روانه ده عملا نو پریکټیکلی مونږه په روان الله په محمد رسول الله په صلی الله علیه وسلم عملا خو مونږه مو په روان نو دغه وجه نو الا قلیلا بٹ اونلی ا فیو اف دیم ا فیو ا فیو اف دیم قال اوی اللہ تعالی اذهب ذا فمن تبع کا چاچ فالو کرتو من عمد دے انسانانونا فإن جہنم نو یقیناً جہنم جزاؤکم بدلستا دودا جزا ام موفورا کاملا مکمل بدلا ستا صلو بسو ریوارڈ برکو جہنم وستفزد من استطاعت منو استفزاز چیو سڑی تا دا سی شیر روڑ گوڑ کے چی دوکا ورہ ورکی دا سی شیر روڑ گوڑ کے چی سو لکی خطائے باسے وستفزد نو لغوی مانا ہے دا اتختوا لغوی مانا دا زان سر اتخ اغوا کردن او فارسی کسو ہوئی اغوا کردن وستفزد او تختوا من آسو کستطاعتا چستا وستے و طاقت درے من ان دے انسانانا مسنگ بے تختی بے سوتے کا پا آواز پل باندے بے سوتے کا پا آواز پل باندے ابن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہو سوت المزامیر وہو سوت المزامیر نا دے موسیقی آواز نا دی دے موسیقی آواز نا ابن مسعود سے بولی شیطان آواز دے فدی مانے خلق اگوا کئی دال دوری کا سیف اللہ خانہ تو خوابرے کلک اللہ لگ خان پیا لیکن سنت نہ جائز رہا سنت کے ثواب کی وزن نشہ اور بزیر آغا تولہ کا فرض تھی یہ تولہ کا فرض وستفزز من استطاعت منو او تختوا من آسو کستطاعتا چستاوستے من ہم ددوینا بے صوت کا پاواز پل باندے و اجلب علیہم اراکش کدوی باندے اراکش کدوی و اجلب علیہم جلب واچا و دوی باندے یعنی راکش کدوی و اجلب علیہم اراکش کدوی بے خیل کا پسورو اقبلو و رجل کا اپا پیادا اقبلو ندوہ کس ما آرمی بھی یو سورا آرمی او یو پیادا آرمی نا اللہ تعالیٰ ورطوی چھپ ہر ممکن طریقہ باندے لگیا یا دے راکش کوا لیکن ایک ٹیسٹ ہے وَعَجْلِ بَغَلِي مَرَا كَشْكَ وَدْوِي بِخَيْلِكَ پَسْوَرُوْقْ بَلُو وَرَجِلِكَ أَبَا پِيَدَخْ بَلُو وَشَارِكْهُمْ او دی سر پاک در کے گا فِي الْأَمْوَالِ پَمَالُنُو كَي وَالْأَوْلَادِ اَوْلَادِ نو پمال کے اور سر پاک در کے گا ورتوایا دا کم ازی بلا شوگستا کم افری ویزی ہاں پینزرس ہاں سلامت نزی خاص نو بس آپ وشارکم فی الاموال 15 اور دخایا سکتا ہو رہا 15 اور دخایا نیغی کسینوں تا نسوا وہی تاوہ دا شے صحیح ماں تجا خبر کو رہا فی زد لہم کسینوں تا جرتی ہو خود گیری والا سڑے ہو خود گیری والا سڑے ہو انو ہی دادا کم دایا آپ پایا میں کر دے گا گیم لگ سے دے صحیح نوی انتا کہ وہ سادر ہوا چھو آوی من سے کہو من سے کہو انو ماں باور سوئے چھے نمو دلتا دغا کارنر کے وقت مخیط ہے خلق تیری گی میں نے کہا ہیشے کے لئے کوٹرہ جوڑے سو گئے تاؤں نکی اس نے کہا جیک پاٹرہ ہو دی جابر چاہتا ہو دی خلق ان دیر عجیبہ دیتا وَعَجْلِ بَحَلِ مَرَا كَشْكَدِ بِخَيْلِكَ پَسْوَرُوْخْ پَلُو وَرَجِلِكَ پَپَيَدَقْ پَلُو وَشَارِكُو اپاٹ نرکے گا دوئی سرا فِلَمْ وَالِ مَالُنُو کے نو پا غلط زائط لگوا وَالْاَوْلَادِ اپا اولاد کے نو اولاد دولا بد تحضیب کوا اولاد دولا سکوا ادا ٹول نلوی خسارا دا کسڑے دیلی نیر شی او اولاد زائی شی نو ہی گاٹ نتنگ ہی گینڈ نتنگ ہی لاسٹ ایوریتنگ وعدهم اوعدك ودسر وما سوادي ورسرك شي هنوز دل دورس لا دير وقت سريع زبركي وبيع رستو نيكي وبيكي رست وما يعدهم الشيطان اوعدنا كيدو يسر الشيطان الا غرورا مجر دوكي ان عبادي تاكي سر بندگان زما ليس لك عليهم سلطان نشتر استاغو يباني سلطان هس قدرت هس قوت وَكَفَا بِرَبِّكَ وَكِيلًا أَكَافِ لِلْپَرْوَرْدِگَارْتَا to dispose of the affair of someone. Do you have to hand over yourself to Allah subhanahu wa ta'ala? Allah ta'ala استا وکیل کافی ہے وکیل پا مانا استا معاملات تول سئی چھے وکالا استا معاملات اللہ سئی کے چھے تم ذان اللہ تا حوالا کی نتظان اللہ تا نہ حوالا کی وتقالا دیگا ما معاملات سم کے ناغو استا خلا پا مانا یقید رشتے تظان نہ حوالا کی ما تظان وہ معاملات سم کے ربکم اللذی رب ستاسو آغا دے ازجی لکم الفلکا چی آغا ازجی لکم الفلکا چی چلوی ستاسو پارا الفلکا شپ کشتا ہے فی البحر سمندر کے لتبتغو من فضلے چه تاسو اولټوي اطلب کئ من فضل فضل د الله تعالی تجارت سرا انه کان بكم رحیما تاکي سرا د الله تعالی د تاسو باندې رحم کوونکی و اذا مسكم الضر او کله چې ولسی تاسو اضر تکلیف فل بحر په سمندر کې زللا و اذا مسكم الضر زللا نهير کی داس زللا من تدعونا هیر کی آسو تدعونا چې تاسو ورته आवाजونه کوي الا ايام اگر صرف الله بیا انت او مای ګاډ وای ها یا سو وای او مای ګاډ بیا او مای لارد نو وای بیکاز دے بلیو ان جیسس از گاڈ فار ایگزامپل صحیح اب ہندو گیا پل بت آواز میں کیسے ہوئے او مائی گاڈ فلما نجاكم الى البر وچ کلا اللہ نے جات در کتا سلا الى البر وچ تا ارستن تا تو بیا مختاو کو وکان الانسان کفورا اد انسان دیر نا شکر دے انسان دیر نا شکر افامنتم آیتا تو بے خوف شویئے اند دے خبرنا یخصف بکن چکی نئی اللہ تعالیٰ تا سبانے جان بل بر رے یو اڑخ دو چی اند تا سوچی ترا اوت ہے نو اسمو اللہ ایر کر اسمو دا بوتانو دا بوتانو تا وازن شروع کر تا دا اللہ نا بے خوف ہے دا اللہ تعالیٰ تا سبانے دے وچا کی آزاد بجی رہا اس تے چلے ہم بکر تصوری کی آیا تا سبے خوف شوئے دا دینا ان یخصف بکن کہ اللہ تعالیٰ کی نہیں تاسو بانے جان بر بر رے یو علق نوچی او یرسل علیکم یارا اوارے تاسو بانے حاسبن دبر داسمان سم لا تجدو بیابتا سنومی لکم دزار پل دپار وکیلن سو پروٹیکٹر بلتا وکیل کو مانا دا پروٹیکٹر ام امنتم آیات یا تاسو بے خوف شیوئے اند دینا یعیدکم چی اللہ واپس کی تاسو فی حدیث سمندر کے تارتن اخرى دویم کر رہا تاسو سردن خوف نیستا سکر تاسو خود تجارت رو پر سمندر روان دینا بیا بن رہی سمندر تا فیرسل علیکم اراؤنی جی اللہ تعالی تاسو باندے قاسفن قاسفن سونامی صحیح قاسفن مانا سونامی یا قاسفن مانا قطرینہ وچ یا ریٹا قاس نو قاسف یو دا سے ہوا را چیار سماتا ہی نو سمندر آگا ہوا چیار سماتا ہی قاسفا من الریح یو تیز سیلائے تا سیلائے وائے سیلائے یو تیز بات فیغرقکم او اللہ تعالیٰ غر کی تاسو بما کفرتم پاہغ سبب بانے تاسو کفر کرے دے سم لا تجدو لکم دیب تاسو نوم ایسا فل پارا غلینا زمو مقابلکی بہی پدغ معاملکی طبیعاً اس سوک ناصر و مددگار طبیعاً to follow up your case طبیعا مانا someone to follow up your case وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وصلى الله تعالى in the end he summarized it وَلَقَدْ كَرَّمْنَا يَقِينَ الْمُنْغَ دِيرِ زَتَوْ آنَرْ وَرْكَرِدِ أَوْلَادِ آدَمَ تَا سنگا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِ وَالْبَحَرِ أَمُنْ دُوِلَ كَنْٹْرُولَ وَرْكَرِدِ دوی مبارک کری دی یعنی کنٹرول مبارک کری دی وَحَمَلْنَاهُمْ دُوِلَ مُكَنْٹْرُولَ وَرْكَرِدِ فِي الْبَرِ وَجَكِ وَالْبَحَرِ سَمَنْدَرِكِ وَرَزَقْنَاهُمْ أَوَلْكِرِيمُ دُوِتَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ خِشْتَ سِدُونَا وفضلنا افضیلت ورکڑے من دویلا غلا کثیر ممن خلقنا پڑیر آغا مخلوق چی من پیدا کرے تفضیلا یو دیر نوی فضیلت نو ٹول مخلوق میں دوی تا سبجک کرے دے ادوی مزاد تا سبجک کرے دی نو دوی تا مخلوق سبجک تے نو دوی یوز کئی اور یوٹلائز کئی دوی ما تا سبجک دی نو زمان عبادت میں کئی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد و علی و صحبہ المعین اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واسمعنا تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه 71 یوم ندعو پاغ ورز ندعو چی منبرا بلو کل اناس ہر امت اناس مانا امت دا ہر پیغمبر چکم خلقو ترا لے گلے شوے دے آغا متعلق خلقو تا امت وے دے شی و بیا امت دو قسمی یو تا وی امت دعوت چی چا تا دے پیغمبر دعوت ورکڑے چی لما دا خبر امنائی او چی چا قبول کا غطا بیا وی امت اجابت نو پا دے حوالا دا ټول انسانان د پیغمبر علی السلام د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان دی امت دعوت او مونږه امتیان او امت اجابت پتہ ولګل نو دې د اوناس د مراد امت از هول دی امت از هول دی منون کی او نه منون کی دواړه پکې یوم ندعو کل اناس لا غور سراب لبا کل اناس هر امت بے امامهم سرد امام دوینا بے امامهم سرد امام دوینا یا بے امامهم اے بے اسم امامهم ددی د امام پنامه بیرا بلو او امام د امت سو کی پیغمبر بھی علیہ الصلوۃ والسلام زمونگا مشر امام سوک دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مونگا ٹول دا مسجدو کی چو مونگو اڑو اڑو امامانیو خود ټول امت مشر امام سوکته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لکه د امام لغوی معنی ده لیډر رهبر مذهبی رهبر ته امام وایي یوم ندعو کل اناس بامامهم اغه ورځ چې را پلو با کل اناس هر امت بامامهم په نامه د پیغمبر د دوی نو الله تعالی به اواز کی د هیرنګ لپاره د سماعت لپاره د کیسونو اوریدو لپاره یا امت نوح او د نوح علیہ السلام امتا نو هغه چې کوم قوم ته رالیږل شو نو هغه به راوړاندې شي بیا به الله تعالی و یا امت ابراهیم او د ابراهیم علیہ السلام امتا نو دا هغه اکاؤنټبلټی به وشي بیا به الله تعالی و یا امت موسی او د موسی علیہ الصلات والسلام امتا نو هغه به راشي او زمونږ نمبر چې راشي نو موږ ته به وایي چې یا ایها الحمادون د پیغمبر علیہ الصلات والسلام امت ته حمادون وایي حماد معنی ډیر تعریف ویونکي څه شي دیر تعریف او حمد ویونکی زکه زمونږ پیغمبر مولا تعلیم را کړی دی صلی الله علیه وسلم چې په هر خیر به تاسو الحمدلله وایي پس په هر خیر به الحمدلله وایي مونږ فرجانه صحت دې څنګه دی نو دې بس وایي الحمدلله مونږ به فرجانه جاب دې څنګه دی نو دې بس وایي الحمدلله مونږ به سیف الله خانه والده صاحبه دې څنګه ده نو دې بس وایي الحمدللہ نو چونکہ دا لفظ حمد دا استعمال ډیر کیږي د دې وجه دې امت تحمدون ویل شي صحیح شو لکه ګوره مونږ چې باتروم نو خپل جواب وکړو نو پیغمبر علیه السلام وایي چې بیا غې نه بعد دعا وکړي الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی حمد او تعریف او ستایش ته آغا الله تعالی نه اذهب عنی الاذى چې دا ګند زما د بدن نه راوځتا وعافانی او ما له صحت راکړه ځکه دا ګند نه پاتې شوی دا خو سړیش نه تاخو پورو بارود دی صحیح نو اوس دا گند چې بدن نه اوزي نو مونږ او الحمدلله خوراک مونږ وکو نو او الحمدلله الذي اطعمني خدای تعالی تعریف ته چې مونږ دا خوراک راکو او بوجو نو مونږ او الحمدلله الذي سقاني خدای تعالی تعریف ته چې مونږ د سکلو لپاره او برا کړې نو جوړه واچو ها کالی نو سو ویو الحمدللہ اللذی کسانی تعریف دے آغا اللہ تعالیٰ لہ چے مونتے دانوی کالی را واجو رہے صحیح شوا بچی لو وادو کو نو وہ چے الحمدللہ وحبلی علل کے بارے کذا و کذا چے پدی عمر کے مونی بچے را کر ہاں صحیح شوا ہاں دیو سم پہ رادہ دے یوم ندعو کل اناس بے امامہم آغا ورز چه مونږ برابلو کل اناس نر امت بے امامہم پنامت امام دو دوی نو امام سوک دے پیغمبر علیہ السلام دا امام لغوی معنی دا مذهبی لیڈر دا امام من یقومو امام الناس لیهدیهم چه سوک دا خلقو مخی تولاری چه غیت ہدایت ورگی دا خلقو مخی تولاری چه غیت ہدایت نو دیتا امام وی نو اس باید چه امام ویوم دا سے چه دا خلقو دا ہدایت ذریعی وی امام وی داسه چې د خلکو د هدایت ذری نو چې یا امام داسي چې هغه هدایت ورکینا او یا امام بیا داسي په هدایت باندې پوهیږي نه صحیح نو الله دې معافی وکړي هغه ورځ نه دغو چې مونږ په بلنه ورکو کلو ناس هر امت ته بے امام په نام د امام د دوی فمن اوتی کتاب او بیمینه پسات چور کشی کتاب او اغلی کل کتاب دا دو زمونگا دا طول عملونا دا پا یو کتاب چی اللہ تعالی سر لکلی دی لکه ما تاستا بلش پاوی چی دا طول دا اللہ پا نزبان زمونگا یو کمپیوٹر دی نو دا هر یو سری پرسنل کمپیوٹر تا دا اغن ایکو بد طول فیٹ کی گی نو دا قیامت پورت باندے اللہ تعالی با یو پرنٹ آوٹ رو باسی چی اقرا کتابا کا دا عمل نام اولولا کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا نند تانا خسی پیے بل سوکریشتا تخپل ٹیکس ریٹرن نن پخپل جوڑو رشی چی تپا کریڈٹ کی کپا ڈیبٹ کی روانے چی کریڈٹ کی روانے کپا ڈیبٹ کی روانے فمن اوتی کتابو بیمینی پس آسو چی ورکلی شیدتا کتابو اغلی کلی ملنا مدد بیمینی پشیلاس فولائی کدا کسان یقرؤون کتابهم دی بلولی کتاب ولن عملنا مقبل نلولی خوبی آغا سوک هم چی چاہتا پا چپ لاس کی ورکلی شی خو دلوستو استو فرق دے دے بلولی پا خوشای خوشای آغا بلولی بیڑا بغر کی گی اچھ یو یو کر خلولی نو بیڑا بغر کی یو چغی بوئی چی خدای داسا پا آسا بختے ہیں نو لولی بے دوارا خود دی دی لوستو تے لوستلوی چی دی ہر یو سطر سرا ہر یو لکی سرا ہر یو لائن سرا با دیتا مزید خوشحالی نسی دیگی او داغا ہر یو لفظ سرا داغا با بیڑا غر کی گی تحقیق سورہ الحاقہ یو کم درشن میں پارے کی درہیم سورت تے او مکاتا ہوں آیت نمبر اتلس نوارے آیت نمبر اتلس یوم زنداد قیامت روز آغا و رزدات و رزونا چه تاسو بطول روان ده کول شئی اللہ تعالیٰ تا پیش کول بشئی اللہ تعالیٰ تا لا تخفا منکم نبشی پٹے دے دتا سنا خافیتن یو نفس پٹے دن کے سوک پٹے دے نشی انتا غار نشتے غر نشتے غار نشتے غر نشتے پناگا نشتے سوک پنا پکی واخلی تو ربور نشتا یوم ایدن دا غورز دالا تو رزو یوم ایدن تو رزو نا چه تاسو پیس گولشے اللہ تعالیٰ تعالیٰ تخفا ملکن نبشی پٹے دے دا تاسو نا خافیتن یونس پٹے دن کے فا اما من اوتی کتابو بیمین پسر چیا کس دے چه ورکرشوی ورد کتابو حمل لا مدد بیمین پشیلات فا یقولو دے بوی دیر پا خوشا لائے ها او مقرؤو ها واخلی خضو ها واخلی اقرؤو کتابی یا اولولی دا حمل لا مزما پا خوشای باوازو کی ها او مقرؤو کتابی راشا بس ما مدلا موگو رسم رشا استنا خوشا لوشی انی ظننتو یقیناً زما دا یقینو انی ملاقین چیز ملاوی دلکے محسابی آخ پل حساب کتاب سر فوانو دا شخص فی عیشت راضیت پداسی جوان کے بے چا جوان بڑیر شایستے فی جنت غالیت پلوڑ جنت کے بے قطوفو ہا فروٹو میوے داغے با دانیت دتٹیریز دیوی نو کڑاک پکی نشتا ستڑی نشتا چکنی سڑے بوئی چرا دے سرخنداب تزو زمانگا باغل دارے نت لگ پک پکی نشتا خوچے کم شیر تکبیت گواڑی اگر ٹریبا مخامخ تا تا ڈیولپ شی او فوراں باغی بانے فروٹا شی وی بواخ دا سیف اللہ خان بوئی سیف پکار دے آلا پسڑا بدے ایپل یو ٹری اگر اپیر شی او فوراں باغا فروٹ کیا سیف اللہ خان تو تشی مزید خواست نے کہا خوڑے دے دوڑا کیا تنا دا اپنے وزی مات سی سیف اللہ خان اوکا التا دا ټول هر څه په خوله باندې وځي الله تعالی انساني بدن بدن جوړ کړي التا د مسلمانانو بدن چې دا ټول بار څه خوله باندې وځي خوله بد بونه کوي د مشک غونې بوی بل راځي قطوف ها به وې دا غې دانیتون ډېر قریب بيدتا کلو ویل بشدتا کلو خره وشربو سکي حنیئا فراخ او لذت دار ته هني معنا فراخ او لذت دار هر لقمه سره به یو جدا ټیسټ وي ہر یو بائٹ سرا ہر یو چک سرا با تس چکوائے سو یو کپ ہر یو کپ سرا با دغ یو فروٹ کی جدا ٹیسٹ را دی بما اسلفتم دا آغے وجے اسلفتم چتا سوڑان دیکھڑے ہو فی الایام الخالیا پتیرو رزو کی و اما من او ہر چی آکس دے ہو تی کتاب ہو بشمالے چو ورکریشی ورطا ملنا مدد بشمالی پچپ لازمانے فیقولو ندیب ہوئی او بیل ولی ندیب ہوئی چی آلیتنی ایکاش کز لم اوت کتابیا چی ماتا نوی راکریشو دا ملنا مزما او چی راکریشو نو ولم ادرے کاش زن پوئے دے ما حسابیا چی دا دی دا کریڈٹ او دا ڈیبٹ سی حساب دے چی دا چپ را کی اللہ نے نوالتا با اللہ تعالی ہر انسان کی جو مستقل چپ پورو لگئی دے او پخپل پیکاونٹیبلیٹی بانے پوئی گی دا دغه حیثیت به د کمپیوټر شي، نو کمپیوټر ته خو چې د کم چپ ور وړاندې کړ، که د خیر دی وړاندې کړ نو سکرین باندې خیر راځي، او که د شر دی وړاندې کړ نو شر راځي. نو بس جوړې دا چپ به پکې ور واچوي، نو هر یو انسان هغه به خپل عمل فکر چا سره ټایم نه لري، بل چا له خط ولولي فکر چا سره ټایم نشته، ټیکس ریټرن لره فایل کې په خپله بچي. نو اوس پته ولګېدا چې هر انسان به خپل عمل نامه په خپل ولولي، خو دا د شیر لاس والا د دې ذکر په دې بنیاد کو چې دی به په خوشحال خوشحال ولولي. واپس پل سبق ته چې یوم آغا ورز ندغو کل اوناسن، چې مونږ برا بلو کل اوناسن هر امت به امامهم پنا مت امام د دوی، فمن اوتی کتاب او هغه سوک اوتی کتاب او چې ور پېښې د تامل نامر دو بی امین پشی لاس باندې فولای کا دا کسان یقرؤون کتابهم ذی بلول یمن لا مخبلا ولا یظلمون فتیلا، ادوی سر زیاده بنش کول فتیلا. ما تستویل دوی شئی ندی، نقیر قتمیر او فتیل، نقیر قتمیر او فتیل، دا خورما نکتا خط او سطح، صحیح جیامیٹری کی برطای نکتا خط او سطح، صحیح. نو اس پدے خورماو کی یو ددے ددے ہڈو کے ویگا لکن ہڈو کے داغے پدے سر یو تورا نکتہ لگی دلے، یو تورا آگے تا فتیل وی، صحیح. او یو پدامینس کے یو تار گندی وی ناغے تا قتمیر وی، صحیح. او یو اگا سطح ناغے تا نقیر وی، پدامینس کے یو پوست کنی لکھا دا پیاس پشا نازک پوست ممبرین گندی، زوالو جی کی وقت سوئے ممبرین. ومن كان في هذه آما غسو كان في هذه آما، چه غوی پتی دنیا کی آما لند هدایتنا، لند بھی سنگ لند فیزیکل لند نا، ہاں دزڑ لند بصارت بھی بصیرت نہیں، بصارت بھی بصیرت نہیں. فهو في الآخرة آما، زکا یو خدا غزونا دی دا زمان دی سٹ سرچ برا لگی دلی دی، دا غیان سرمشتا کتل سره همشته، مویشو سره همشته، دا سترګې دا مغی سره شته، ټول اندامونه ورسره شته، کلیش ده. خو دا د قلب و دماغ بصیرت دا د انسان خاصه ده. د دې وجه مولانا روم ډېره عجیبه خبره وکړه، څه یې وفرمایل؟ چې ایسقل از گوش دل باید شنود، هری جانا عجیباری کا تو خیال ده، چی سخن از گوش دل باید شنود گوش گل این جان دارد هیچ سود. نو دا گوش گل دے دسرے گوش وی گوش گل با جمل حیوان ہم دمست گوش دل مخصوص نسل آدم است. دا زلو گوش نا دا انسان خاصا دا، نو دا غرنگی دا زلو تر گیم دا چا خاصا دا، دا انسان خاصا دا. ومن كان في هذه آما سوچ بھی في هذه پدی دنیا کے آما نابینا دے دایت فهو في الآخرت عبد آخرت کے آما نابینا دا ثواب. دلتے ہدایت نہ لیدو نالتا با ریوارڈ نوی نی، دلتے ہدایت نہ لیدو ناغ دنیا کے بسنے وی ریوارڈ ثواب بنوی. وضل سبیلا او زیاد گمراہ بے پہیسیت دلارے، نو زیاد گمراہ آگا چاہتا ہوئی چی صرف دانا چی لار تے خطا شوا پا بدل لار ورہ گئے، نا پا دا سے لار ورہ گئے چیلتا پیغلے پیر شو پا دا سے لار ورہ گئے، نا صرف دا چی لار تے خطا شوا بلکہ چی کمرار واغستا نو آلتا پی جنو چی پاولو ورہ پیر شو سو پی پیر شو آٹو پچا پی پیر شو. نو اللہ تعالیٰ فرمائی دی با آخرت کے دمرا دا لار پا اعتبار گمرہان وی چی دا جنت لار خو پریدہ چی اغبا نشی غستے چی پا کمرار درشی انجام کار جہنم دے دوزخ دے. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ اَتَاكِ اِكْسَرَا كَادُوا دَيْدَا تَدْبِيرْ كَرَ دَي كَادَ يَكِيدُوا پر مانا دا تدبیر کولو پلاتنگ سوشے یو کو پلاننگ بھی نو پلاننگ خشے دے پارا کی گئی یو پلاتنگ بھی ہاں دسی سوی. وَإِن كَادُوا تَاكِ اِكْسَرَ دَي كَافِرَانُ دَا دسی سجوڑ کرے دَو پیغمبرہ لَيَفْتِنُونَكَ چِ تَا وَالَي تاسو کی دائیورٹ دیکھی ایورٹ دیکھی در اخبر موقف نرے تغیر کی لَيَفْتِنُونَكَ چِ تَا تَغِيرِ كِي او بدل لِكِي وَادِ اُلَيْ غَنِ الَّذِي دَا قُرْآن نَا وَحَيْنَا إِلَيْكَ چِ مُنگا وَحِ كَرِ تَا لِتَفْتَرِيَا لَيْنَا غَيْرَا چِ تَا افتراؤ کے فابریکیشن کے جوڑولو کے مُنگ بانے غیر ہوں یو شے غیر دا قرآن. یعنی دوی پر مرد خبر شروع کی دی دا گواری چې تا د قران نه واړی او تا په داسې خبرو را واړی چې کوم د دې مرزای مطابق وي. او الله تعالی فرمایل چې کتا د دې د خواهش مطابق خبره شروع کړي اوس به در سره دشمنی ده، بیا به در سره دوستی شي. اوس در سره دشمنی شه بیا به څه شي؟ بیا به در سره دوستی شي. وای به امام ته د ډوډۍ مونږ کړی ده، صحیح ته ډوډۍ نه کېږه. وَإِذَا لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا أَفَدَا وَقْتِ يَقِينًا دَيْبَتَا اُنِسِ بَحِسِيَتْ دَ دُوست سکر چه توس خبر دهی ده مرضای مطابق نوزگور داره انسان نیچر ده انسان چه پا دین بانه کلا مولا سه کمپرومائز نکه ده خدای و ده پیغمبر پا خبر بانه تینگ ولاری ده مجارتی با ده خوخ نیه ده مجارتی با ده خوخ نیه سکر مجارتی خو گمرای پا تروانه ای خوای مون سره داسې مولا په کار دی چې زمونږ د نظر مطابق دی چې مونږ ته وایي دا خیر دی دغه پکې هم خیر دی خو زمونږ پکې لګي سوایې صحیح شو څه لکه پکې مونږ زمونږ کلي کې یو عالم خو نو بار دی امام صحیح شو امام نو هغه ته وکړه هغه برخه کوم ډېر ازاد یو کفر ته وي استاد هغه وخت کې دا په 70s کې 70s کې دا پنځه کالدار ډېر شوی دی پنځه کالدار دته په پلس کالدارو باندې سل افغانۍ کې دی افغانۍ ما وخت قیمت لټو غټو در ظاهر خان دورو ناغله پنځه کالدار ورکړي یو استاد جی دا واله خو د قمار بازای دینو وې دا واخله خو د قمار بازای دینو هغه استاد ډیر آزاد او هغه یې سړې په مړ کې خو مولا ته شعر راکړي نو خلک داسې مولا خو خی چې ورته هر څه جایز کوي اوس زه خو د چا خوښ ځکه نه یم دوست هم نه دغه هم ناروا دي دغه هم ناروا دي که تی خورې هم حرام دی که مال یې راکړې بیا حرام دي وهم کله دې اوبه هم مال یې راکړې نو هغه به څه حرام یې بهي نو خلک وایي دا بیا فناټیک دی وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ يَقِينًا دوی دا تدبیر جوړ کړی دی چې تا واړی ډایورټ دی کی عن الذی دا قرآن نا دا غدین نا اوحینا الیکا چه مونگا وحی کلی تا تالی تفتری اخلینا غیرا چه دفا بریکیٹ کے جوڑ کے پا مونگ بانے غیرا او سشے سیواد دینا زدائی دا مزاج مطابق زدائی دا مرضا دا خواہش مطابق او کتا دے اوکا وَإِذَا لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا يَقِينًا پَتَا وَخْبَانِ بَدْوِتَا اُنِي سِدھ دوس پہ اعتبار بانے چه دا ملاسف زمون دیر خمل گرے دے دا ملاسف ہاں زمونږ ډېر خمر زمونږ سره کله کله لاس ویګس ته ځي کسی نه ده صحیح او کله سره سپین کوي اوس دانه سلامت دې ته تر لاس ویګس لار خمر دې مړه خدای چې موږ ته بولت دې لار خیر دا وتر نه کی او صلی الله تعالی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي چې ته کمپرومایز ولې نه کی سن کی کمپرو حالانکه انسان کمزور دی چې دا ټوله کمیونټی په یو غاړه روانه دی او بل غاړه روانه انسان هم کمزور دی یا بور درا زای پریدم یا بور سرا مداهنت کمپرومایز بور سرا وکم الله دې استقامت راکی الله تعالی دې هغه ورځ په مونږ راولي چې د خدای دین په یو خبره باندې مونږ کمپرومایز کو نو پیغمبر ته الله تعالی وای چې دا استقامت او سټیبلیټی ما در کړی دا کنی اسه عام انسان دې دور د سیسو ته نټینګي عام انسان ها صدا اهم جوړ خو نه ده صحیح چې دا چا پیرن ور سرا اعصابی جنگ جوړ شي سور سره جوړ شي اعصابی جنگ ور سره جوړ شي چې کله وای دغه دهشتګرد مرګره دي او کله وای دغه فلان کې مشر مولا سه مرګره او کله پکې وای چې دا فناتیک دي او کله یو سو بل سو بل سو بل سو ها ها نو دا خو اعصابی جنگي نو د سړي اعصاب ها ماتي اعصاب ماتي نو چې اعصاب ماتي نو یا سره هغه ځای پریدي هغه پریدي او یا سره کمپرومایز وکړي پیغمبر تعالی تعالی وای چې ته نه ځای پرې دی نه کمپرومایز کې ځکه چې دا سټیبلیټی ما در کړی دا ځکه چې پیغمبر علیه السلام کوم ځای ډیس اپوینټډ شو کوم ځای بډ ډیس هارټډ شو بس فورن به جبرئیل امین ورته راغی ته ولي خبر باندې ټینګ شو پیغمبر اسنا بیا راووت ادا د الله حکم نه صحیح صحیح نو زموږ ته جبرئیل نشي راتلی پیغمبران خو نه یو علیه الصلاه والسلام پیغمبر دروازه خو بنده خو زموږ دا غواړو چې کله څه خبره کوي چې سپله خامش نه بس دا خبره دا دې خبره انسان احمد وینا دا خبره دا دې خبره ده صحیح اوس مونږ ټول کمزوري شته خو بار دوی چې هغه سټینډ واه وسې ولولا ان ثبتنا کا اکچر مونگا تعالی استقامت نه ودر کړي تثبیت معنا سټیبلیټی ولولا ان ثبت ثابت لفظ موږ په پښتو کې استعمال فارسی کې وایو اردو کې وایو ولولا ان ثبتنا کا اکچر تم نو ثابت کړي لقد جدا نو یقینا تا بوم پلیننگ کو ترکن الیہم چه لگ لگ بمائل کے دے دوی تشے ان قلیلا گریجولی گریجولی نن با لغن دے سبا لغن دے نور بلد لغن نور بلد لغن نور بس آخر کے بدا سے ہو چه بس ہو پکیڑو فرق پاتے دے شکا اوس پکې اډو فرق پات دی وجه مونږ دلته لږ سخت ځکه چې اسې هم دا کافرانه کلچر غیر مسلم کلچر هغه ډامیننت دی نو چې مونږ هم ورته نرمی ښکاره کړو نو بس بیا خو ورته لوس کړو څنګه ته بلخان ولولا ان ثبتناک اکچر مونږ ته ثابت کړی نه وې لقد کتا نتاکی سرطا بوم پلیننگ کرو ترکنو علیم چی میلان بنی پیدا کیت دویتا شیئن قدیلن لگ لگ اس اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا پیغمبر کو شناخ دا دے چی دے یو فیصد ہم کمپرومائز نکئی سر سورہ یو فیصد ہم کمپرومائز نکئی دے ہنڈڈ پرسنٹ دا خدای پدین بانے کلک ولاڑی اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام تاکہ یو فیصد ہم کمپرومائز کرے صحیح نو دغه وګوره زمونږ په دې پښتو کې یو ضرب المثل په دغه کې په پنجابي کې یو ضرب المثل دی وایي لک بی چور اور کک بی چور لک بی چور اور کک بی چور چا کې یو لک روپۍ چاره پټ کړل دام غل دی اګه چا یو روپۍ پټ کړل دام غل دی نو اوس غلا په اماؤنٹ نه ګوري ها چې نه تک دا یو روپۍ چې پټ کړی دا نو کله چې لک روپۍ ملاو شي دې پرې دي سر صحیح نو لک بی چور اور کک بی چور اوس په دین کې په یو خبره کمپرومایز کول او په ټول دین کمپرومایز کول یو شان دی اللہ تعالیٰ اور توئی چکا پدین دے کمپرومائز کرے وے اذا اللہ عذقناکا یقیناً پتا وقی مونگ بسکا ولے اتا تا زیف الحیات عذاب پا دنیاوی جون کے و زیف الممات عذاب دا مرگ نباد ثم لا تجد لکا بیا بتا نمدد زاف اللہ پارا غلینا زمون مقابل کے نصیرن سوک ہیلپر سوک مددگار بلے بیا نمدد چی یا دا دنیا دا عذاب نخلاص کرے وے یا دا مرگ میں پس دا عذاب نخلاص کرے وے نس اللہ تعالیٰ فرمائی پیغمبر تا چی دا پیغمبر خو رتبہ اوچت ہے خو دے چی کل نارواو کی نا عذاب ہم دے بے اوچت ملاوی گی صحیح ندلی وجی پیغمبر ہیچ چر ناروا نہ نکلی ہیچ یو پیغمبر چر ناروا کا نکیز کا رول ماڈے دی اگر پرفیکٹ انسان ہے اگر سی اگر پرفیکٹ انسان ہے پرفیکٹ انسان کی ایس کمزوری نہیں گئی وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ وَإِنْ كَادُوا تَاكِ سَرَا دُوِ پْلَاٹِنْ كَرَدَي لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ چِ تَا اُجَدْ كِي مِنَ الْأَرْضِ دَزْمَكِ دَمَكَيْنَا لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا چِ اُتِ بَاسِ دَدَيْنَا اس دیکھو گورا یعنی یا خوبا کمپرومائز کے کمیونٹی سرا چی اگئی سوئی نتب و مسجد کی بیا ممبر بانے آگا خبر کے چی پہ خوشا دی او کہ اگئی نیو بیا بائیو ایدہ استاذ و باسو نہیں مان سے سکو نو اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام تم وہ شوستہ کمپرومائز نہ کے نہ دے اس پلاٹنگ کے چھتا بر مکین ہو بس وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ اتاکی فردوی دا دسیس کرے دا لَيَسْتَفِزُّونَكَ چِتَا اُجَدْ کی مِنَ الْأَرْضِ دَزْمَكِ دَمَكَيْنَا لِيُخْرِجُوكَ مِنَا چِهُدِ بَاسِ دِزْمَكِ دَمَكَيْنَا اس اللہ تعالیٰ فرمائی بس ما ورطم تر دغی صبر کرے دے چِ سو پوری تر دے انیس کے موجود ہے چِ پا کم ورد تو و تو تا مجبور کرے تا دا مکی خار پرے خود بے بدے اخبر حشر ہوئی چی بے دیس نو واقعی خوچی پہ امبر اسلام ورد تا پا دویم کال جنگون شروع شو بس ننتین او یام رشو بدر کی تسور امر شو او یادو لی جرنیلان تے مڑشو بدر کسور مڑشو او یادو لی جرنیلان تے مڑشو پا غزوہ خندق کے دمر دیر رسوا شو چھ ٹول عرب دنیا نے آرمی را جمع کرا دول زر خلق و مدینے منوری بانے اٹیکو کو رسوا خائب و خاطر و شکست خوردہ واپس تستے در صحیح نو نمبر پا نمبر دا ہے زلیل شو چھ بس پہ غزدلی پیغمبر اللہ ننی نو دا اللہ عذاب ہو وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ اَپَ دَا وَقْتِ كَتِي وَيَسْتَي دَي وَقْنَشِ تِي رُولِ خِلَافَكَ پَسْتَانَا إِلَّا قَلِيلًا مَگر دیر لگ پا امن سر سنت من قدر سلنا دا طریقہ دا اللہ دا تاغ مخلوق کے جسوک منگڑوان دلے گلے قبل کا مخستانا من رسول نا یعنی زمون پیغمبران اللہ تعالیٰ فرمائی دا زمان قانون دے چھ ما سمر پیغمبران مخی لے گلیو خوچی کل قوم دمر تنکل چی غیور تا وطن پر خود نو بیا ما قوم تا صبر ننے کرے بیا ما قوم تا صبر ننے کرے دیو جنہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی من عادا لی ولیا فقد آزمتو بالحرب چھ اللہ تعالیٰ فرمائی چھ سوک زمائی و دوست ترا ادھا خدای دوست سوک تے چھ خدای دین خبر کری خدای دوست سوک تے خدای دین خبر کری اور خدای دوست واقعنا ہے چھ گوٹ کے ناتے خرکو نگرانے شکرانے اخلی صحیح ہمو خودی توائی چی پیر سے چرتا گھٹ کے ناس تھی اخل کو نگرانی ہو شکرانی ہو صحیح نمونگو دیار خدای دیر لئے نمونگو دیار خود صدا خیر کار کو لے جی لیکن دے معاشری تا روزی نہ دے دے معاشری بدائی تا بدی نشی گئے لے دے دے معاشری بدائی تا بدی نشی گئے دے دے حیثیت خود گنگا رہے تا گنگا ہوئے ہوتا چی خبری نشکو لے چی دے حیثیت دے گنگے رہے چی ناروا تا ناروا نہ ہوئی صحیح ما تاسو ته لطیفه ویله زما انا وا عجیبه خبره کوله وی یو ښځه وه ډېر زیاتې ژړل بوډای وی څوکې خوا کې تېرېدل ورته یو مورې ولې ژاړې وی زوی مې مړ شو زوی مې مړ شوی دی هغه پسې ژاړم زوی مړ شوی دی هغه پسې ژاړم سړي ته تپوس وکړو وی دا زوی دې څنګه سړی و دا زوی دې ځکه ته ورپسې ډېر ژاړم دا څنګه سړی و وی دا بس نه ده چا د شی و نه ده چا د بدې و وی بیا خو مورې مه ژاړه ورپسې بیا خو مړ خو نو چې انسان خو معاشره کې وي خو چې یا ښه یا بد وي نو چې د معاشرې نه ځان کټاپ کړی دی هغه ته نه ته دا ویلې چې ښه سړی دی نه ورته ویلې چې بد سړی دی په څه به معلومه چې دی ښه دی یا بد دی هغه خو بدو کې انوال نه دی نو صحیح ده نو پیغمبر علیه السلام فرمایل چې من عادا لی ولیا فقد آذنته بالحرب چې الله تعالی فرمایي چې چا زما د یو دوست سره دښمني وکړه زه د هغه خلاف اعلان جنگ کوم خدا خلاف نو چې خدای دې چې خلاف اعلان جنگ کوي بیره خو غلط ده بیره ده غار کړه نو مرارم ډیر عجیب خبره کړې ده چې هي چې قوم را خدا رسوا نه کړد څنګه څه پلان نه کړو شعر بخرا بینا چې هي چې قوم را خدا رسوا نه کړد تا دلې صاحب دلې نایت بدد هیڅ یو قوم خدای ته راغی نه تبا کړي تر څو پوری چې الله دی یو ولی زړه نه دردونه صحیح الله تعالی کفر برداشت کړي خود خپل دوست تکلیف دی باندې برداشت کړي کفر برداشت کړي حالانکه کفر کې خود خدای ذات چیلنج شوی دی کافر څه کوي دا الله ذات چیلنج کوي مشرک څه کوي د خدای اتھارټی چیلنج کوي الله تعالی خیر دی آی ول هندل هیم لیٹر مرنه پس به تاسو بیا ور سره ګورم صحیح خو کله د الله دی یو دوست زړه چې او درد نو الله تعالی وایي دا بیا نه قابل برداشت سنت من قضا رسولنا سنت من قدر صلنا دا طریقہ دا آغچا قدر صلنا چه تاکی سر منگلے گلیو قبل کا مخکستان او پیغمبر میر رسولنا یعنی پیغمبران زمونگا ولا تجدو اتب ہرگز نمومیل سنتنا زمونگ دا طریقی او دا قانون دا پارا تحویلا اے ورشن او ڈائی ورشن دیکھ بچین نوی نی پس دا قانون بمونگا بیا اپلائی گو ستا دے قوم تا ہم چه سابق امتونو کل پیغمبر he caused him to go out چه دا علاقه نا اوزی نو بیا مونگا قوم لسا زاور کرده دا نو چه پا کم ورز بانده او کرا دی قوم تا دا مکین و تو تا مجبوره کرده یا با دا اخفر حشر گوری دا اخفر قانون بدلوم نا اقیم سولا تا لدلو که شمسی قائم و مزل دلو که شمسی منسگوا لدلو که شمسی پس دا زوال دنورنا الاغ سکل لیلے ترشپی تیار کی دو پورے و قرآن الفجر او قراءت صلاة فجر کوا ان قرآن الفجر تاکی سرا لستل دا قرآن پا فجر صلاة کے کانا مشہودا دیتا فرشتی حاضری شوی دی نو دلتا دو مسئلی دی نو دولی گئی یو مسئلہ خدا کہ اللہ تعالیٰ ہوئے چی منس کوئی دنور دا زوال نباد د شپې تر چې خط تاریکه شي شپه شپه تاریکه شي نو د دې آیت تقاضا خدا ده چې زوال مثلا کیږي په باندې په 12 بجې یا په 12 نیمه بجې څوک کیږي نو 12 نیمه بجې فریدیان مون شروع کی نو بس دې به مون کوي نو کوي بنو کوي بنو کوي به تر نور پرې وته پورې تسلسل سره او د نور پرې وته نه بعد هم د شپې تر سلور یا پنځو بجو پورې لکه دا مسقيل له له نو دا د انسان بس کې دي سو کوي دا خو انسان د طاقت نه بار دي او دا شریعت د فلسفه خلاف دي الله تعالی فرمایي لا یکلف الله نفسا الا وسعها زه په هیڅ یو نفس باندې د اگر طاقت نه زیات ذمہ داری نه باندې چو زیات مسؤلیت کې غیر نشي کول نو دا خو انسان د قوت خبر نه ده چې دی به دولسنی بجې غرمه مو شروع کی او بیا به د شپې تر پیزو بجو پر مسلسل مونږ نه کوي کینی بنا وقفو بکنه که انٹرول بمی دیو مرسی لہذا شریعت اسلامی دا وقت اول پا دوی سو تقسیم کن چه دا غرمی دولستی بجے نوالے در شپیتر پیلزو بجو پورے تا دی وقت دوی سی دی یوی سے آغا چه در روز پا وقت کی رازی او بلی سا آغا چه در شپی پا وقت کی رازی دا دولستی مونے تر نور پر وطو پورے دا در روز سا دا او در نور پر وطو نا بعد تر پیلزو بجو پورے دا در شپی سا دا صحیح شو بیا دروازه کوم یې سچ ده نو په دې کې یو مونږ فرض کو په ابتدایي وخت کې او یو فرض کو په انتهایی وخت کې هغه بیا دوه ځای کا وخت هغه وخت څه ده بیا دو ځای کړ. نو په اولي وخت کې یو مسفرض کړه د مسپخین، او په دې ثانوي وخت کې دویم مسفرض کړه د مازدیګر. دکه د مازدیګر مو څو وخته پورې کېږي؟ نور پرېوتو پورې. او د شپې کومه حصه چې نور پرېوتو سره شروع کېږي تر 15 بجو سهار پورې، نو هغې کې هم دوه منځونه فرض کړل، یو نور پرېوتو سره متصل د ماښام منځ صحیح، او دویمې فرض کړه د سهار راختو نه وړاندې وړاندې د سهار راختو نه. نو اوس د ماسخوتن مستحب وخت خو دا دی چې سړی نیمه شپه وکړي. ښه وخت یې کمې دی چې نیمه شپه. خو پیغمبر علیه السلام فرمایي لولا ان اشق على امتي لامرتهم بتاخير العشاء الى نصف الليل، که زما امت باندې دا تکلیف نه وي، که دا دی ته سخت نه پرېوتې، نو ما به ورته حکم کړو چې ماسخوتن موږ به نیمه شپه کوئ. صحیح. نو خو بس بیا به دا خطره به ور سره چې یاره که اوس دوشو نو ممکن دی چې پابه نه شو، دا موږ به رانه مس شي. نو خو یوړې ناست به و نو چې فرجانه بیا چای راوړه، ځکه چې لمانځه ته به ناست یو، په یو بجو لمونځ کړو د شپې. صحیح. نو بس یوې بجې پورې ویښ ناست دی، سهار به جام نه نیسې. نو د دې وجې پیغمبر علیه السلام فرمایي ها که چا سره ټایم وي، خو چې د ماسخوتن موږ څومره لیټ کولی شي نو دومره ښه خبره ده، دومره ښه خبره ده. او که چا سره ټایم نه وي نو بس خو چې د ماسخوتن وخت داخل شي نو طبیعت دی چې څه وخت یې کوي نو اوځي کېږي، او بیا دې ځي اوځي کېږي دي. صحیح شو. نو دا څو منځونه شو؟ څلور. او ورسره ورقرآن الفجر منځ د سبا، نو ټوټل څوله شو؟ پنځه. او بیا د الله شان ته ګوره، یا سبحان الله، چې دا د منځ دعوت یعنی اذان څلېرش ګنټې په دنیا کې روانې، څو روانې؟ څلېرش ګنټې په دنیا کې روانې. نو څنګه روانې؟ ته وګوره مونږ سره د سحر پنځه بجې چې وي مونږ چې د سحر نو هلته پاکستان نه پاکستان نه هم اقواله شه، جاپان ته لاړ شه، انډونیشیا ته لاړ شه، ملیزیا ته لاړ شه، تایلینډ ته لاړ شه. هغه د انډونیشیا نه چې فار اگزامپل د مسپخین اذان شروع شي، د مسپخین اذان انډونیشیا کې په 12 نیمې بجې وشي. صحیح. دغه اذانونه روانې د انډونیشیا د یو سر نه مغرب طرف ته راځي، نو د انډونیشیا نه ملیشیا ته راورسي نو رواني. هلته بیا انډونیشیا کې یو نیمه بجې، او ملیشیا کې ایله د ماسپخین د بانګونو وخت وي، بیا د ملیشیا نه بنګلادیش ته راواوړي. صحیح. نو په ملیشیا کې بیا یو نیمه بجې، پرته په انډونیشیا کې دوه نیمې بجې شوي، بنګلادیش کې ایله د ماسپخین وخت شي، د بنګلادیش نه بیا انډیا ته راواوړي، هلته په انډونیشیا کې بیا د مازدیګر واپسې اذان شروع شوي، او دلته لا ماسپخین را روان دی چې موږ خواته را رسي انډونیشیا کې بیا د سهار اذان شوي. بس داسې سلیر ساعته هر منټ داسې وي چې اذان کېږي دنیا کې طرفه، یعنی په دې څلوېښتو ګنټو کې یو منټ داسې نشته چې پای کې الله اکبر آواز نه کېږي. او دې نه دا د دې خبرې دلیل دی چې دا دین د الله دی، دا دین د چا دی؟ دا د الله دی، چې په څلوېښتو ساعتو کې یو منټ داسې نشته چې هغې طرفه دنیا کې الله اکبر آواز نه کېږي. دا ځان سره ویل چې سیف الله خان دې باندې تعالی تر اوسه سوچ نه کړی. لکه اوس وګوره مونږ سره دلته فار اگزامپل اته بجې دي، څه دي؟ اته بجې دي. دا اوس پاکستان کې د ورځې اته بجې دي، بلکې نهه بجې دي. هلته د سهار اذان څه وخت شوی دی؟ د سهار اذان څه انډونیشیا کې د ماسپخین اذان شروع شوی دی، انډونیشیا کې اوس د ماسپخین اذان شروع شوی دی، تایلینډ کې اوس د ماسپخین اذان شروع شوی دی. نو بس 24 ګنټې د اذان دغسې روان دي. یا سبحان الله. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس مز قائم کئے دنور د زوال سرا الی غسق اللیل د شپې تیارے کے دو پورے و قرآن الفجر مز د سبا کوئی نو د سبا مز تا اللہ تعالی قرآن ہوئے ذکر پا دغا منز کے تلاوت د نور و منزون مقابلہ کے زیاد کی گئی ہے پا نور و منزونوں کے منگا شپگ و اتا آیتنا ہوئیو خلق تنگی ہیں خود سار پا منز کے مسنون تلاوت کم از کم د شلو آیتنا زیاد تھی سوری شلو آیتنا امریکا کے منگا شل آیتنا زکر وہ جہاں جاب لے منڈا گئی صحیح بیا وہ او ملاسب پقار سے کرو صحیح زمونگا تنگ کیو لطیفہ نا منگا ورسا چلن دیان وائی اس کو نیشتا پا پاپا پا دی خرو باندے خرو نا دیگا نا نو پا دا خرو نا باندے بای دا غلا دیو دانا بل زیتا غلا نا دشپی بے لگا غلا نیمش پا خرو نا بے بار کلا نو چرتا دل جاتا جو تلن نو بس نیمش پا روان شو نو تلن چپا خواته او کلی باندې تیرې د نن تل لارې غاړې سره مسجد اپ مسجد کې امام صاحب د سار مانځتا ولاړو نو دی یو مرګری بلته وې ته د افرن لږ لګی سار کا او زما په دستا ته بیا روان دی چې وبرا شي هلته په دستو کې نمون بو کې هلته بر آرام وکو او وې زه خو دست بشته جمع ولاړه نو زه به ورپسې جمع وکړم نو هغه ودرېدو نه امام صاحب سورې یاسین شروع کړه صحیح اوس دې غریب دې فکر وا چې خرو باندې خدا بارونه هم پرتلي دا خو به ډېر ستړي شوي صحیح اوس په دې هم غریب نه پوهېده چې اوس دا امام دغسې پرېښودی شم که دا به کفر یاته چېرته کافر شم چې امام نه نیمه کې وتښتم صحیح نو اوس دا چکر اوس امکن دې ملګري ته اواز ورکړ یا یوې ملګري ته خره شړه او زه خو د خدای په قهر اخته شوی چې کله خلاص شم بیا به قرآن الفجر امزد سبا کوا ان قرآن الفجر کان مشہودا تاکی سر امزد سبا کان مشہودا دا یو دا سے وقت چھ فرشتی ورت حاضری گی نظر تولی کہ چھ اللہ تعالی ہر انسان سر دو فرشتی لکوال مقرر کردی گی دو فرشتی لکوال یو لکلی گی بل بدلی گی انسکرائبر ضرورتا کرامن کاتبین او لسی ورسر مقرر کردی دی حفظہ لسی ورسر مقرر کردی حفظہ گارڈ سیکیورٹی ہر انسان سر یا سبحان اللہ بے تنہا دولس پولیس والا ورسر کردی ہر انسان سر مسلمان دے کہ کافر دے سور ورسر کردی دولس چلتا بل را غلے چلتا گارڈ بل را غلے سر ورسر میں ٹول بینکرپ شیو کنے پوشیو بینکرپسی ہو تو اللہ تعالیٰ گورا انسان دما دمرا لوی عزت ور کرے دے چھے ہر انسان زنانہ دے کناری نہ دے دو دس فرشتے مور سر مقرر کری دی لس دا گارڈ دے او دعا دا انسکرائبر دی خبر دے کرالا نو دا دا سہر دا مانزو وقت چی دے نو دا شپی لس اغیم دا سہر مانزو پوری ساری او دا در وقت کمی لس چی با ڈیوٹی ہو بدلی گی شفت بدلی گی دا سکی گی دو دو گھنٹے شفتی صحیح نو دا دا کمی دروازه دولسی وی نو دام دا سهر مانزه وقت دا را سی نو دا سهر دا مست اللہ تعالی مشهود زگو وی چه دغه وقت دا اٹنکی دا هر انسان سرا شل فرشتی نو شل اغش وی او دوی انسکرائب انسکرائبر خو پرمننٹ دی انسکرائبر نچنج نو دویش فرشتی دا دا سهر مانزه که پا هر انسان بانه گوائی صحیح سر او دا سهر مانزه که لکه سمرا چه گواهان زیادتی دومرن مونگا میس گوام دیر جا کسی گا جیواری او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چه دا سحر او دا ماسخوتن منزونا دا پا دین کے سمرہ اہم دی لو علم المنافق ما فیہما پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سوچی دا سحر او دا ماسخوتن مز مسکی او نیکی منافق ورطا ہوئے اللہ مدی بچ ساتھی سی ورطا ہوئے منافق مزاق دا سیدا لکا اس لگ ہوئے چی وانٹیڈ دے چی لکا ای بی ای والا ہوئی چی دا فلانی رہے دا وانٹیڈ دے نو منافق وانٹیڈ ہوئی نو پیغمبر علیہ السلام ورته منافق وي خو ورسره یې دا ذکر وکړو که ده ته دا پته ولګېده چې د سحر او د ماسخوتن مانځه څومره اهمیت لري لاتوهما ولو حبوا دی به بیا هم مسجد ته راته که په کرالنګ ولې نه وی یعنې که په پښو نه شي راتلی په څلورې به راته بلکې په کرالنګ ورته خرپوسې او خرپوسې مونږ هم په خرپوسو به راته ورته خو د سحر او د ماسخوتن مانځونه وی مس کول نه نو جماعت خو لا پرېږده مونږ یې هسې نه کوو اللہ دی معافی ہوئی وَمِنَ اللَّيْلِ اَوْ دَشْبِي فَتَحَجَّدْ بِهِ فَتَحَجَّدْ بِهِ تَحَجَّدْ كَوَا دے مذکور مانزو نافلتا لگتا زیادتی مزد دیتا دا پارا دا دشبی سوالات تحجد دیکھ دو فائدی دی بلکہ دو نم زیادتی او فائدہ کو پکی دارا چی دا در یا کارے نا دیر فارغ ہوئی سکر سوک دیوی نینا یہ واضح اور دی وجہ دا شریعت حکم دارے چھے دا سے بنکے چھے اس مثلا دا شپے تحجد را پاسے ادو وڑو مور پاسے اور دا چھے پاس اتی ہو پہلائے چھے پاکہ کسا تحجد کو اللہ کا صلح کی اپنے رفار کا ادشہ روخا دا صف عذاب ٹول کنی کی ڈنڈورا نکے چھے پاس ایک قندار والا عجیباری زم تحجد را پاسے دا رہتے دا تحجد کو حکمت دارے چھے دا چاہتا پتا ہونے لگی دا اللہ دا بندہ میں اس کے راز دے اللہ دا بندہ میں اس کے راز دے زمانگا زمانی کو اگا اگا پابندہ سر تحجد گزارو چرتا اگا بانے مونگا نو پوشی دے سو اخ پاسی اگا با رام نکولا سبینے کو هغه برنام نه کوله به دا نور خلق په تکلیف کیږي صحیح او دا چې غلط ګلو شروع کړی ماشومان غریبانه هم په ویره تکړي هغه په نیمه شپه راپاتی یو نو د کور څه دی راځه چې تهجد به نو نمبر اول یو خدا ډیر اخلاص ولا منځوي د ریاکارۍ او د خود نمایه نه فارغ وي نمبر اول نمبر دویم انسان چې شب خیز وي انسان چه شب خیز وی نو ذهنی ترانسپیرنسی ورطا ملاوی گی ذهن شفاف کی گی سکی گی دا قلب و دماغ صفائی ورطا نصیب کی گی سکی گی ورطا دا قلب و دماغ صفائی ورطا نصیب کی گی او نمبر دریم انسان چه شب خیز وی نو دے جفاکش ہوگی دے آرام طلب نہیں دے سخصرے دے بانے کی تکلیف راشی نو دے بانے تکلیف نرازی تحجدو کی دا پیدر ہے صحیح او سلورم فائدہ ادا دا چھر تحجدو منز دا مسلمان پا چہرہ بانے گلو رہو لی نور رہو لی زمان خو نور بزرگی نشتا خود دقا بزرگی نشتا دا سالیتا اگر ماتا پتہ لگی دا تحجدو سار دے کپا بندہ سارا نوم دا کوشش کئی صرف اللہ خانا ترا بانے پل ایک سرے مکاوا بیری کمنٹڈ دی یعنی کبیش ام ناستے کبیش تم ناستے او دا تحجدو وخشی نبیا ہم مسنون طریقہ دارا چی اے دا سے لکسات دیولا ذکر تحجد مانا دہی دا خوب پری خودل دا تحجد لفظی مانا سر خوب پری خودل دا خبر ہے دا ولی نا پیغمبر علیہ السلام فرمائی او بالکل سلام پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی ان من التقوی اللہ تجد دام کمزور خبر مگر دام تقوا دا چې ته په ګناه کولو باندې قادر نه د خدای شکریا ادا کوه یعنی اصل تقوا خدا دا چې په ګناه قدرت لري او ځان کنټرول کوي په ګناه قدرت لري او نو دا اصل تقوا دا خو پیغمبر علیه السلام وایي دا هم د لاندې درجې تقوا ده چې قدرت دې پېږي صحیح شو صفر هر مسلمان سړی په ځان باندې پردې نه اچي او زمان پر پختو کی ضرب المثل دے چلے خدای نہ پٹے نہیں مخلوق میں سے پٹے ومن اللیل فتحجد بھی او دشپے فتحجد تاجد گوا نافلتا لگ دا زیادی مزد دیتا دا پارا نفل تا نفل زکوئی چی دا زیادی مزد دے اغسا یقینی خبر دا ان یبحث کا چتاب اپوائن کی رب کا پروردگار تھا مقاما محمودا پیو تعریف شوی زائے کے یعنی استابا مخلوق تعریف کئی نو سمرا تعریف چھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ نباد شوئے دے پا دنیا کے نمرا تعریف دنیا کے دبل جانے شوئے صحیح او تاسو گورے عبد المطلب سے چکلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا شا نو عبد المطلب سے دا حضور علیہ السلام نکو چکا دا حضور علیہ السلام والد سے خدا اگر پیدائش نا مخ کے وفات سے ہو نو نکے عبد المطلب سے اگر زرک کے خدای دعوا چل چلے دی بچی نم بکی دی محمد او دا محمد نم دا پا عربو کے معنوس ہونا دا عربو تا نم آتا عربو کے دی نم رواج نم دا ہچا دیو فردم دا نم نو شکتا تاریخ کیوں چاہتا نو تیر شوئے محمد دے یعنی سر تاریخ کیوں نو تیر شوئے نو خلق ورطا ہے محمد محمد دا سنگ نم دے نو عبد المطلب سے رکی اللہ تعالیٰ دا خبرہ چولے تا الہام ہوئی نو دا غزر کی اللہ تعالیٰ اچولے وا وی یحمدو و یحمد اللہ زکا چی دا زما بچے بدا سی چی دا دبا مخلوق تعریف کے و دے بدا اللہ تعریف کے دا دبا مخلوق تعریف کے او دے بدا اللہ تعریف کے نو دا دبا مخلوق تعریف کے نو دا غیر پار لفظ راضی محمد سشے او دے بدا اللہ تعریف کے دا غیر پار لفظ راضی احمد نو دے وجہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یونم سرے احمد چې دا د خدای ډېر لوی تعریف کوونکی دی دومره هیڅ چا د خدای حمد نه کړی لکه څومره چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم کړی عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا او ګوره دا تعریف د رسول پاک صلی الله علیه وسلم مونږ خو یو امتیان یو الحمدلله مونږ خو یو ځکه کوو غیر مسلم نه کوي کوي یې که نه څوک یې په حیثیت جنرال کوي وایي دا ډېر ښه څوک یې په حیثیت د ریولوشنری لیډر کوي څوک په حیثیت دی فیلډ ورکر کوي مختلف ځایونو سره خلکو کې سټڈی کوي دا هر څوک په څوک په حیثیت دی فارمر کوي څوک هغه دی وجه ډاکټر مایکل هارت چې کوم کتاب لیکل ها دی ډاکټر مایکل هارت ها هغه چې کوم کتاب لیکلی دی 100 انفلوئنشل پیپل اف هیسټری دی 100 انفلوئنشل پیپل یعنی انفلوئنشل معنا چې د هغوی حرکت سره په مخلوق سره اثر شوی دی څه چینج راغلی دی هغه ورته انفلوئنشل وایي نو هغه په خپله هغه دی بچه کې لیکلی دي مقدمه کې او تمهید کې چې دا زکم نمبر سره دا 100 کسان ذکر کوم نو دغه 8 رومت دی صرف کاؤنٹنگ نه دی اول ذہن نمبر یعنی ان آرڈر طرح سے ناغا پا ٹاپ بانے محمد رسول اللہ چولے دے صلی اللہ علیہ وسلم او دائے ذکرم کر رہے چھے گوچی ذکر اس چیئے نے نو زمان دینی عقیدت خو عیسیٰ علیہ السلام صلی اللہ دے آئے پدرہیم نمبر چولے دے آئے پدرہیم نمبر چولے دے خوئے اس عیسیٰ علیہ السلام پا پل دور کی خلق دمرہ نہیں متاثر کرے شیو لیکن محمد رسول اللہ جزور متاثر کرے صحیح شو عصا ان یباسکا ربك مقاما محمودا وقل رب او دي وجه غلط په خپل کتاب کې یو جمله لیکلې ده ها چې هی هاز ان ایکوال ریسپیکټ ان دی آیز اف سیکولر اینڈ ریلیجیس پیپل اس ویل ها مذهبي او غیر مذهبي ټول خلک د احترام په نظر باندې محمد پاک ګوري صلی الله علیه وسلم دا په لندن کې د کوم کالج نه چې زمونږ د محمد علی جناح سے فاونډر اف پاکستان اچھا کوم نه بیرسټری کړو بیرسٹری نو انت دا ایمیننٹ جیورسٹ سوشی ایمیننٹ جیورسٹ یا بورڈ لگی دلے دے ایمیننٹ جیورسٹ آف ورڈ جیورسٹ آگا چاہتا ہوئی چھے قانون جھوڑی نو اگر ایمیننٹ جیورسٹ کے ٹاپ آف دی لیسٹ محمد دی فاؤنڈر آف اسلام محمد دی فاؤنڈر آف اگر چی اگر فاؤنڈر نرے دا خواہی لیوانی لیوانی آن دیش فاؤنڈر ہوئی ورزا دا اسلام فاؤنڈر خصوص تے اللہ دے خواہی فاؤنڈر گنی اگر محمد دی فاؤنڈر آف اسلام نمرا خلا جور دنیا چلتا نہیں دیکھتا لے صحیح سمرا حق قوانین چھے دو دنیا تور کری دی نمرا حق قوانین بل چھے دنیا جور کری نا دی علاقہ مو ورکو دا دل دی ورکری دل ہم چھے اور کری صحیح وَقُلْ أَوَّا يَا رَبِّ أَوْرَبَ زَمَا أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ چِ مَا دَاخِلْ كِي مُدْخَلَ صِدْقٍ خیستا داخل دو زائتا وَاخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ مُدْخَلْ چِ پَدِي مِنْبَانِ دَا زَمَّوِي پیش صحیح پیش ندی توی ددی مانا دا مصدری دخول داخل کما پخ داخلی سرا دا مدخل مانا دا داخلہ داخل کما پشائستہ داخلی سرا امدغرانی مخرج و اخرجنی مخرج صدقین او او باسا ما پشائستہ استو سرا صحیح او دیکی دویم قراءت تے ادخلنی مدخل صدقین پا مینبانے زبر دے مینبانے سرے زبر دغرانی مخرج مینبانے زبر دے و اخرجنی مخرج صدقین نو بیا دا فام دے دا ظرف نو بیا معناوی چی داخل کی ما خیستا زائد داخلی دا او را او باس ما خیستا زائد داخلی دا رب ادخلنی مدخل صدقین او اللہ تعالی ادخلنی مدخل صدقین ما داخل کے پشیستا داخل کم دیتا مکی موزمی دا مدینه منور ایتا و اخرجنی مخرج صدق اما او باسا پا شایسته استو سر نو اللہ تعالی پا دمر شایسته استو سر او استو چه کافرانو دا پیغمبر علیہ السلام کور بی سیچ کرو دا شپی تول سرداران تور پلاس ولادو چه دے دا کور روزی نو اسی سینیٹ کو بے اللہ تعالی دمر شایسته را او استو چه تا پتا ہون لگی دا صحیح او مدینه منورې ته دومره شایسته داخل کړو چې دا ماشومان جنګه دوی تنبلونه هغه کول طلق البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا لله داعی ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع دا شایسته غزل دی چې طلق البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدينه مرحبا يا خير داعي طب لا فكر ده لا ده دي كده نو ده مش مارج نقول تبليغ والي او پیغمبر صلى الله عليه وسلم مدینه منوره داخل له درش په ورځي اې قبا کې تیر کړی وي او د قبا نشته نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نیکه مور د عبدالمطلب سے مور د مدینه وا سلمہ نامه وا صحیح او ډېر باوقار خاندان دي بنو نجار صحیح بنو نجار د مدینه منوره معزز خاندان دي معزز قبیله ده نو بنو نجار واغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مخکې خبر الیږي چې بنو نجار خلک چې زما باباګان دي بنو نجار خلق زمان سی؟ تاسو بابګان وای نکان ده نکان چې زما نکان دي زما د نکانو د قبیلې خلک هغوی به مدینې منورې ته بوځي نو هغوی فل پروتوکول سره یا سبحان الله په دا زبردست وسونو سوارو کلاشنکوف ورته لړې موږ سره کلاشنکوف یې سره تورې دی نیزې ورسره تورې ورسره سبحان الله د اعلی نسل لکه مرسډیز ګاډي یا همر چرته دی نو دا همر د پیغمبر علیه السلام وړاندې وروسته روان و بس دا صرف دا ټو میک یو انډرسټینډ دا هغه زمانه کې اسونه داسې وو لکه څه لکه همر همر وای ورته دا قیمتي ګاډي چې وي همر خو ما ته خو شکل څه ښایسته نه ښکاري سړی وایي نه په بکس کښې ناست نو چېرته ننوتې ورته نه یم خو د بار نه ښکې لکه بکس وي کېدای شي قوي به وي نو دخان ته یې وواله کنه ټولونه یو یو نه ځان له نه مونږ له یې وواله نو دا په اسونو باندې سوارو او پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام هغه روان کړ نو چې حضور علیه الصلوۃ والسلام دا ستنه د ماشومانې جنکۍ ولاړې د لارو دواړو طرفو ته تمبلونه یې غږول چې طلغ البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا لله داعی ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داعی مرحبا یا خیر داعی مرحبا ټولو به وځای اخیری لفظ به چې مرحبا یا خیر داعی مرحبا یا خیر داعی صحیح نو یو ګروپ د جنکو باندې چې تېرېده اصول جنکی ولاړې وې ماشومان جنکی یعنی مین انډر ایج اتو نو کالو نو څه ماشومان په ګروپ کې ولاړې وې نو هغه یې خپل رشته پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته خوله چې څه خو ټول مدینې والا جنکی راوتې وې د ټولو قبیلو او هغه یې دا تبلیغ کولې صحیح نو هغه خو دغه وویل دا کوم غزل چې نو دا خو وي چې طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدينه مرحبا يا خير داعي ورفس يقبل رشته وخونا نحن جوار من بني النجار نحن جوار من بني النجار يا مرحبا يا حبذا محمدا من جاري بمونغا د بنو نجار مش استاد بابا خلایو استاد نکانو د قبلی ما شمالیو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته السلام علیکم خالاګانو څنګه یې تاسو ټول زما خالاګانې ها نغيوه نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد سورة خوش عليه خبره ده محمد زمونك قوانديشة صلى الله عليه وسلم وقل رب ادخلني مدخل صدق ويا اورب زما ما داخل كي شايست داخل سرا او ما راو باس شايست رايس بو سرا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا او گزای ما د پار د خپل جانب نا سلطانا نصيرا یو داس قوت چې هغه زما هیلپر وی یو داس قوت چې هغه د مدینه خلک داس هیلپران شو چې د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام مټیو د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام بازوګانو صحیح ځان ته قربانو اوس پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته الله تعالی دا ټول خبرې فیډ کړې او حضور علیه السلام به لیټران په موقع موقع هغه اپلای کولې حالانکہ اس دا صورت کا وقت نازل ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام لا ہجرت ہونے کو صحیح اسے کل ہجرت شروع کو ندا ایت اپلائی کا کہ رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اور چی دیکھ لما کفا تکلا مدا ورپسی آیت وقل او داوایا جا الحق حقا غی و زحق الباطل مجھے حضور علیہ السلام مکی معظمی تا فحیثیت فاتح جنرال فحیثیت فاتح جنرال رانا نوتو او د بیت الله نه د بوتان بهر را ورغول بیت الله نه بوتان بهر را ورغول نو چې یو نبی کینا ورکولا په خپل لکړه باندې مبارک باندې ای بجا الحق وزهق الباطل رشتیا را ده باطل ولنګ شو باطل ولنګ شو وقل ويا جاء الحق حق راغه وزهق الباطل اد باطل روح وت مرشو زهوق دی ته وای چې سړی پوی نشي په یو ځې روح باندې په ناسته ناسته سې سوقی دي صحیح ان الباطل کان زهوقا یقینا الباطل دا و روح وتل شوی وننزل من القران او مونږ نازل او قران ما هغه قران او شفاء چې دا شفاء ده نو شفاء ده څه ده در ټول روحاني بیمارو شفا ده. اوس دې وګوره، دروغ مونږ یو بیماری ده، منافقت مونږ بل بیماری ده، شرک دا یو بل بیماری ده، کفر دا یو بل بیماری ده، حسد دا یو بل بیماری ده، کینه پروري دا یو بل بیماری ده، غیبت بل بیماری ده، چغل خوري او سلانډرینګ یو بیماری خدا نه. اوس دا ټول روح بیماری دي. نو الله تعالی فرمایي که د دې بیمارو علاج کې نو قرآن والا دوایي بخوري. سبکه د قرآن دا دوا بخوري، د قرآن دوا قرآن نه بس ذکر کې او باغې به عمل کې نو دا بیماری بدن اوسي. وننزل من القرآن منغ نازل القرآن آغا چاغ شفا دا علاج دے ورحمة للمؤمنين ورحمة دے مؤمنان دا پارا. اس اللہ تعالیٰ فرمائی چھ مؤمن دا پارا شفا ہوں دا ام مؤمن دا پارا رحمت دے. خود کافر او دا ظالم دا پارا خود آغا بیماری زیادہ ہی صحیح مثال ادا سے لکہ دا شکر مریض صحیح لکه د شکر مریض نو د ګلاب جامن یا زلیبای یا خواږه شیونه دا خو د بدن لپاره قوت دی کاربوهایډریټ دی بدن لپاره قوت خو چې د چا د شکرې بیماري هغه له خدای لکه پوایزن چې ورکوي صحیح. نو دا قرآن کریم د مؤمن لپاره خو رحمت دی او شفا ده، خو کافر ته چې ورته کفر ورسره زیاتیږي. ولا يزيد الظالمين ان زياتي كيدا قران ظالمان ولا الا خسارا مگر د خساره او د لاس په اعتبار. واذا انغمنا اكلت مونغا انعامك على الانسان په انسان باندې ارضا نو دې مخواري څنګه انعام په وکو یعنی د لمونغا هلت ورکو ویلت ورکو عزت ورکو شهرت ورکو اولاد ورکو. اللہ تعالیٰ فرمائی باید چی دے دا خدا شکر گزار وے دیڑو دین نمک واڑائی. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَكَلَتِ مُنْغَ إِنْعَامُ كُو إِنسَان بَانِ آرَضَا نُو دے مک واڑائی. وَنَعَا بِجَانِبِ او دے دیر لری لارشی پا عرص او پا جانب پر بانے دا خدا دلاجنا دیر لری لارشی. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ أَوْ كَلَّ تُورِثِي التَّكْلِيف كَانَ يَغُوصُ فِي دَيْرٍ نَّامِدَا قُلْ تَوَرَّطُوا يَا پيغمبر دي خلقتا چې كل يعمل غلا شاكرته هر یو سړی دی عمل کوي خپل طریقه باندې. تاسو ما سره جنگي کوي ولې چې زما خبره نه مانی دا عقل مندا خبره ده. نو بیا چې دا کم خرطوب کوي دا خرطوب کوي تاسو خپل لار کوي او ما خپل لارې ته پرېږدئ. خو د دې دا معنا نه ده چې زه ستاسو د دې لارې تصویب کوم، یعنې د دې کنفرمیشن کوم چې ګینې دا کنفرم ده. ورپسې وویې چې کل یعملو هر یو دې عمل کوي په طریقه خپل. فربکم عالمو پروردګار ستا ښه عالم دې په هغه چا باندې هو اهدا سبیلا چې هغه زیات هدایت یافته د لارې په اعتبار باندې. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعین. اللهم ربنا الحمد لله القرآن زمن لما ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منهم اجلنا وثمنا تقاطع نار الوان النهار صلى الله خير محافظه وارحم الراحمين. ان شاء الله بس عندي بقى نبسط سبق وي بلغي.